Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel a 168. CubeCast-ben! Oh yeah! Hello! Nos, beszéljünk videójátékos témákról, mit szólsz? Videójátékos témákról? Ebben a podcastben? Jaj, néha kell olyat is, tudod. Nonsense! Jó, igazából már annyira out of date, amennyire csak lehet. Konkrétan a legutóbbi két héttel ezelőtti adás elején írták be a nézők, hogy a Microsoft ugye felvásárolta a Bethesda-nak az anyacégét, a ZeniMax-et, és hát igazából más nagyon egyébként nem is történt említésem mértő, hogy az elmúlt időszakban, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel indíthatnánk. Indíthatunk, hogy érdekes témakör. Azt utána beszélhetünk arról, hogy mivel játszunk mostanság. Szóval egy nagy adag Escape from Tarkov, részemről HD-s, és hát Viktor játszott a Squadrons-szal. Így van. Ha jól sejtem. Yep. Valószínűleg már föltelepítette a gépére a megjelenés. Elképzelhető, hogy már számítógépemre. Jó, úgyhogy ez lesz a mai témánk. Mindenki kösse be a biztonsági övét, fejhallgatóját, és akkor beszélgessünk. Na, Microsoft! Igazániból én úgy számoltam, hogy cirka olyan 2,5 billió forintot szánt erre a tranzakcióra, hogy felvásárolja a ZeniMax-et, aki alá egyébként a Bethesda. Hány dollárért vették meg? Valami 7,5 milliárd. Hát, ja, igen. Ugye nyilván ezt általában így Bethesda-nak tudják be, hogy ennyire vették meg a Bethesda-t, van de ott a Bethesda-t más vették meg, tehát azért van ott más is. Nyilván ami a játékiparban számottevő, és amire valószínűleg mentek, az ez. És az a helyzet, hogy azért ez elég érdekes is, meg szóval egy elég izgalmas döntés, de még egyelőre még nem nagyon tudunk semmi olyat, hogy ennek mi lesz ténylegesen a következménye. Mert nyilván vannak ilyen hírek, hogy a Bethesda játékok bevonulnak a Microsoft streaming szolgáltatásának kínálatába, tehát hogy ez a része, ez így oké, de hogy még egyelőre nem nagyon tudunk más változást. Nem tudom, te nézegettél ezzel kapcsolatos mémeket, meg ilyeneket, de tudod, volt egy ilyen síró karakterek, és akkor a Bethesda fejlesztője, amikor rájönnek, hogy a Microsoft nem engedi kiadni a játékokat, amíg nincsenek készen. Így nyilván az emberek gondolnak ilyeneket, de hogy én személy szerint nem tudom, hogy mekkora változást fog ez majd hozni. Ténylegesen, vagy fog-e, érted? Igen, hát alapvetően ugye egy más anyacég, más céges struktúrával, és esetleg mondjuk más céges kultúrával, jó, mondjuk akkora nagy váltás nem lesz, mert nyugati cégre térünk át igazándiból. Akkor izgalmas, amikor mondjuk egy magyar céget vásárol fel egy nyugati multi, mert akkor ugye tényleg aztán ott éles váltás van a céges kultúrába. Ez talán ott annyira nem lesz érezhető, de az biztos, hogy most maradjunk csak a Bethesda-nál és a Bethesda köré épülő játékoknál. Tehát, hogy azért, amit így a Bethesda az elmúlt mondjuk egy évtizedben letett, azok között voltak nagyon jó játékok, de az utóbbi években így nagyon-nagyon elcsúszott a játékokkal. Tehát, hogy így nem nagyon sikerültek jól. Vagy annyira jól. Nem, nem nagyon sikerültek jól. Van, ami egyébként jól sikerült, csak mondjuk most egyébként a Fallout 4-re gondolok, csak a, mondjuk az eredeti Fallout rajongóknak nem annyira adta ki, de hogy egyébként ez alapvetően egy tök jó játék, de hogy közben valahogy nem sikerült a játékosok kegyeiben maradni. Tehát nekem inkább ez az érzésem, tudod, azzal, hogy újra és újra kiadták a Skyrim-et mondjuk mindenre, ami mozog, igen. Meg ezek, amiket toltak, meg a Fallout 76 ...nak is igazából... szóval az is egy ilyen izgalmas kérdés, hogy azzal a játékkal unblock mi történt, meg hogy ott mi volt az elképzelés. Úgyhogy ja, a végeredményében mostanra azért így elvesztette a játékosok bizalmát a dolog. Igen, azért azt hozzá kell tenni, csak a teljesség kedvéért, hogy volt egy Doom, időközben, egy 2016-ban, ami még így tartja a frontot. A Wolfenstein is elég jól sikerült. És tehát annak ellenére... Igen, és annak ellenére, hogy a Fallout 4 azért itt-ott érdekes volt, tehát itt gondolok arra, hogy azért mindenki úgy volt vele, hogy tök jó játék lett, tehát hogy félrejtést ne essék, abba ugyanúgy belerakod az x10 órádat, x10 órádat, de mégis az emberek azért ott mondogatták már, hogy jó-jó, betesd, de még egyszer ilyen ocsmány downgraded grafikával, tehát hogy konkrétan a Fallout 3-as engine-t nyúzták tovább majdnem. Tehát, hogyha a következő Fallout is ilyen ronda lesz, akkor ott bajok lesznek. De most is akkor jött a Fallout 76. Tehát, hogy a Fallouton ott egy akkora öngolt rúgtak, és az a Bethesda stúdiónak a sajátja. Tehát, hogy ott nem is az, hogy egy másik kisebb divízió, vagy egy másik különálló részlege, ami ugye a Bethesda alá tartozik, az alkotta meg, hanem maga a Bethesda. Tehát, hogy így, ott azzal azért elég durván öngolt rúgtak. Az biztos is egyébként tök szomorú, mert tényleg most, ahogy így mondod, ott vannak azok a Doom-ok, ott van, tehát egy csomó fantasztikusan zseniális játék, de egy közben mégiscsak az jutott először eszembe nekem is, és valószínűleg nagyon-nagyon sokaknak, ami nem sikerült. Tehát, hogy ami valahogy nagyobb hangzavart csaptak azok a dolgok, amik hatalmas botrányok voltak, annak egy tényleg nagyon jó játékokat tettek le az asztalra. Hát igen. De mondjuk ehhez hozzátartozik az is, hogy tényleg az volt az élményem nekem is így az elmúlt 5 évben, hogy jönnek ki a Bethesda játékok, mint a Prey, Evil Within, vagy Dishonored, és így mindegyik ilyen tök okés, de aztán ahogy lerakod a játékot, utána úgy már nincs olyan nagy kedved fölvenni. És valahol így a Bethesdának így a promóciójaival és az összes többi, így most csak a hazai megjelenésekről beszélünk, amiben egy kicsit beleláttam hátulról is, tehát nekem az érződött, hogy ott annyira próbálják nyomni és eladni az embereknek pedig nincs rá igénye annyira. Tehát, hogy így a Bethesda kimerül abba, hogy Fallout meg Skyrim, az csá. Tehát, hogy így a többiről úgy nem nagyon akarnak az emberek tudomást venni, és számomra ez a legérdekesebb, ez a Dishonored-nél volt, meg a Prey-nél, amivel én elkezdtem játszani, baromira tetszett, tehát, hogy így jó volt a kinézete a játéknak, tetszett az art style, ahogy így ott realizálták az egészet, főleg a Prey-nél az art dekós ilyen űrállomás. A Prey az azért összességében nem lett egy annyira jó játék, nem? Mert én nem játszottam végig, de azért ezt elég sokan szitták különböző okokból. Hát igen, de mondom, nekem az volt az évben, hogy ez egy tök jól összerakott játék, aztán még adtak ki hozzá ilyen játékpódokat, és igazából az embereknek meg vagy nem tetszett kapásból, vagy olyan meh. És így nem igazán állt össze a fejembe, hogy ez miért van. Elkönyveltem annak, hogy valószínűleg csak az én ízlésem akkor most nagyon egyedileg eltér így az átlagtól pozitív irányba, de... Valamit nem találnak el annyira, vagy érted? Tehát, hogy valami nem annyira... Nem is tudom. Tehát, hogy nem, egyszerűen tényleg valamit nem találnak el úgy igazán jól. És hogy valami végeredményében egy picit, tudod, egy ilyen egy picit offos a dologban, és valami hiányzik, és akik próbálkoznak, de igazából nem találják annyira. Hát meg a másik dolog, hogy a Bethesda az egyetlen kiadó, és ezt azért én mindig is így pozitívumként éltem meg, akik így ebbe a single player FPS vonalba kőkeményen beleálltak. Még akkor is, amikor az egész ipar húzott arra, hogy online, kompetitív, több játékos mód, lootboxok, meg minden, addig a Bethesda azért megmaradt ennél az FPS, tehát hogy nem tudsz nem FPS játékot mondani a Bethesdától konkrétan az elmúlt 8 évben, szerintem. Ha valaki tud, akkor szóljon, mert tökre kíváncsi vagyok rá, de én most speciál nem tudok egyet se így felsorolni, tehát Doom-ok, Fallout-ok, mi van még, Skyrim-ek, Dishonored, Prey, Van még valamit, kihagytam. És közben meg nyilván teljesen értetlen módon abban a játékba kalapáltak bele a multiplayert, ahova ugye a legkevésbé sikerült. Tehát, hogy így... Igen, megpróbálták a srácok, de nem jött össze. Nem jött össze. Megpróbálták, nem jött össze. Jó, oké. És akkor most a Microsoft ugye beletenyerelt ezekbe az IP-kba is. Én egyébként így, mint egyszerű felhasználó fogyasztó, tökre pozitívan élném meg, hogyha ezek is úgymond felszabadulnának picit így a Bethesda alól, és esetleg egy kicsit más céges környezetben több lehetőség állna mondjuk a fejlesztők előtt, meg ugye pénzanyagi háttérrel, és nem az lenne, hogy most a Microsoft átmegy ilyen EA-be, hogy így felvásárol Raklap stúdiót, amit már meg is tett egyébként, és akkor ezeket a következő 8-10 évben, tehát ugye a következő konzol generáció alatt szép lassan így kiheréli, megfojtja, elfojtja, stb. Hát majd kiderül egyébként, a first personra gondolt inkább csonti, de hogy azért az új Fallout játékok, azok inkább FPS-ek, mint RPG-k. Tehát, hogy nyilván vannak RPG elemeik, nyilván elég erősen RPG elemekre épül, de hogy ez a korábbi Falloutok azért sokkal RPG-bbek voltak, mint a mostani Falloutok. És egyébként ez például nagyon sokan reménykednek is így, hogy most ezzel a Microsoftos összebútorozással simán lehetséges, hogy az Obsidian újra nekiállhat, és megpróbálhat csinálni valamit a Fallout címekkel. Nyilván kérdés, hogy ez most pontosan mik a tervek, meg nyilván erről még nem tudunk semmit, meg nyilván ha ez egyáltalán terv is lenne, akkor ugye még csak most kezdhetnek el dolgozni rajta, ha egyáltalán elkezdhetnek dolgozni rajta. Szóval még nagyon-nagyon soká van az, amikor az ténylegesen valahova eljut. De hát majd kíváncsian várjuk, majd kiderül. Most egyelőre még tényleg nagyon az elején vagyunk, ebből bármi lehet. Tehát, hogy ebből az is lehet, hogy most a Microsoft egyébként elképesztően magabiztos, és valószínűleg egyébként elsősorban azért, mert nagyon jól megy az előfizetős rendszerük. És hogy ők itt teljesen más irányba képzelik el a játék és a játékfejlesztés jövőjét, ugye, mint a Sony. Vagy legalábbis a saját elmondásuk alapján. Amiből nyilvánvalóan elképzelhető, hogy azért van, mert felmosták velük a padlót. A default eddigi játék konzol világ témakörben. Tehát az, hogyha ők most rámennének exkluzívokra, és exkluzívokkal próbálnák az Xboxra visszacsábítani az embereket, az nagyon meglepő lenne, ha az sikerülne. Úgyhogy és ráadásul konkrétan nem is ez az irányuk. Tehát nem ebbe mennek, mossák össze a PC-t és az Xboxot. Viszont közben meg lehet, hogy ezzel jár majd együtt egy olyan anyagi szabadság ezeknek a cégeknek. Én is személy szerint nyilván meg lennék lepődve, ha majd pont a Microsoft lesz az, aki megment olyan szériákat, amiket a Bethesda alatt már kezdtek megrogyni, vagy a Bethesda alatt már kezdtek nem annyira jól működni. Igen, tény, hogy fura lenne a pont a Microsoft, de hogy a Microsoftnál lehet, hogy most kialakul végre az a mechanika, tök más okokból, vagy ez a hozzáállás, tök más okokból, mint a Sony-nál, de kialakul végre az a hozzáállás, ami a Sony-nál kialakult, hogy szabad kezet adjon a stúdióknak. Nyilvánvalóan ez a Sony-nál azért alakult ki, mert dominánsan megnyerték a konzolháborút, meg valószínűleg volt egyébként egy céges háttere is a dolognak, és igenis megérte a Sony-nak rengeteg pénzt beletolni játékokba, mert tudta, hogy vissza fog jönni, és tudta, hogy el fog menni belőle megfelelő mennyiségű, mert tudnak olyan játékokat csinálni. Meg van egyáltalán elég konzolként. A Microsoft most szerintem az előfizetések, és az a helyzet, hogy konkrétan nagyon jó vétel mostanra már ez az előfizetésük, ami van. Tehát a Game Pass az kezd határozottan nagyon jó vétellé válni. Főleg, ha mondjuk összekalapálják még a mobilra streamerős szolgáltatás részt is, ami nyilvánvalóan nem kell egy csomó embernek, de hogy az azért az a jövőben egy fontos selling point lehet. És ez azért tényleg kezd nagyon-nagyon jó vétellé válni. Tehát, hogy messze sokkal jobb, mint a konkurens hasonló előfizetős szolgáltatások. Szóval, hogy simán lehet, hogy erre ráfekszenek, és abból nyomtatott pénzzel, csak, megtolják a mindent. Hát meg azt ne felejtsük el, hogy míg a Sony-nak igazándiból csak a PlayStation van, addig a Microsoftnak ott van egy operációs rendszere, amin keresztül is meg tudja ezt az egészet tolni még pluszban. Tehát, hogy az operációs rendszeren keresztül annyi felhasználója és ügyfele van a Microsoftnak már most is, amin keresztül, hogyha csak elkezdik így csepegtetni ezt a játékvonalati világszerte. Itt az még az érdekes kérdés, ugye, hogy most már így egyre jobban éleződnek ezek a nagy határvonalak. Ugye a Microsoft most gyakorlatilag egy olyan, hát nincs monopól helyzetben, hál' Istennek, de tényleg annyira kezd rágyulni arra, hogy most ami stúdió létezik, azt megpróbálja maga alá vásárolni. Pont azért, hogy ezeket a címeket, ezeket a mindenki által szeretett, meg ismert címeket így próbálja meg a saját repertoárjába tudni, hogy aztán vagy a Game Pass-be beletolja őket, úgymond ilyen mézes madzag jelleggel, vagy pedig bármi mást kezdjen velük, amiből utána majd pénzt nyomtathat. Aha. Igen, tehát hogy most gyakorlatilag ez történik. Én most tökre azon gondolkozom, hogy mi van, ha az a taktikája Microsoftnak, nyilván ebbe az irányba mutatnak egyértelműen jelek, csak ezt így nehéz azért kimondani, hogy igen, a Microsoft elvesztette a nagybetűs, tradicionális konzolháborút, de hogy igazából csak átalakítja teljesen a világot ilyen tekintetben. Tehát, hogy mondjuk megpróbálja, nem azt mondom, hogy elavultá tenni, azt a tradicionális konzolháborút, ami eddig volt, de hogy azt a gondolkodást, ami ezzel járt, meg az eddigi konzolos hozzáállással járt, ezt egyszerűen csak hátrahagyja. És ja, persze elvesztette azt a háborút, de hogy összességében simán lehet, hogy a végén nem is veszt vele igazán semmit. Mármint úgy értem, hogy most lehet, hogy több PlayStation-t adtak el, biztos, hogy több PlayStation-t, ez teljesen egyértelmű. De hogy hosszú távon simán lehet, hogy mondjuk a Microsoft taktikája meg egy ilyen elképesztő casual réteghez, vagy egy sokkal nagyobb réteghez el tudja juttatni a játékokat és a játékait, és hogy az ő bevétel, ez most nem az, hogy mint misszió, hogy mindenkihez juttassuk el, és a Microsoft mennyire jó fej, hanem szigorúan úgy véve, hogy mennyi bevételük lesz abból a hakniból. Mhm. És hogy lehet, hogy végeredményében egyébként ugyanúgy nyomtatják a pénzt. Köszönjük szépen! Igen, mert ha most belegondolsz, az utóbbi pár évben felvásárol nagyon sok stúdiót a Microsoft. Mert előtte mi volt a Microsoftnak? Volt egy Halo, meg egy Forza, talán? Forza. És így csokkolom. Meg a Gears of War, talán. Én meg a Gears of War nem sajátja volt egyébként, tényleg nem sajátja volt, de amúgy én nem tudom, hogy te emlékszel-e például rá, de hogy a Call of Duty nagyon sokáig Xbox First volt. Tehát az, hogy a contentek, content update-ok, ahogy most Sony, tehát PlayStation-ökre érkeznek először, nagyon-nagyon sokáig Xbox-ra érkeztek először. Én azt hiszem pont a Blizzard Activision-nél voltam, vagy a Blizzard Activision-nek dolgoztam, mert nem voltam Blizzard Activision-nél, tehát a Blizzard Activision-nek dolgoztam, mint disztribútor Magyarországon. Amikor megtörtént a váltás, hogy átállt a Sony konzol, a Sony First-re az Activision a kodokkal. Ami most nyilván szidjuk, meg mit tudom én, de a kodok ennek ellenére évente elképesztő pénzeket húznak. Szóval, hogy hát, ja, igen. Alapvetően nyilván saját címei azok voltak, azokat nagyon sokan szeretik mostanra már nem feltétlenül, de hogy nyilván tudjuk, hogy egy nagyon sokáig nagyon erős konzol oldal volt. Kíváncsi vagyok, hogy bepróbálkozott-e valaha az Activision-nél a Microsoft ugyanígy? Hogy van-e az a pénz, kedves Bobby Kotick? Van-e az a pénz? Én egyébként abszolút, abszolút kérdéses, hogy mondjuk küldötte egy valaki küldötte egy e-mailt, hogy mennyi lenne az annyi, amennyiért. Bobby, unod az ördög szarvakat? Segítünk. Jó? Segítünk rajtad. Jaj. Ja, és aztán csak kapsz egy halom pénzt. Igen. Mondjuk azért az a Microsoft, mint a Blizzard, Activision Blizzardnál ott a Tencent azért hátulról, ők ott úgy vannak. Apropó, Blizzardból kivált emberek, és főleg a Mike Morhaime, az most jelentette be az új cégét, a Dreamhaven. Egy új stúdiót alapítottak, igen. Igen, ami két kisebb fejlesztő csapatból áll, amiknek most meg nem mondom a nevét, de hogy maga a név, hogy Dreamhaven, álom menedék. Ez olyan beszédes. És nem abszolút! És nem is titkolják egyébként, hogy az a missziójuk, ami úgy a Blizzardnál volt az elmúlt évekig. Hát az a kérdés, hogy meg tudják-e csinálni amúgy. Hát a rajongótáboruk az megvan hozzá. Megvan, és valószínűleg a tehetségük is megvan. Ennek ellenére kérdéses, hogy mondjuk a megváltozott világban, mert azért azért a Blizzard régi tematikája, vagy régi üteme, az mostanra már nem feltétlenül működik. Remélhetőleg működik, de hogy azért kérdés, hogy vajon sikerül-e. Viszont én egyébként nagyon várom, hogy náluk mi alakul. Ezt olvasgattam is, és nagyon-nagyon király lehetőség ez a dolog, hogy hát, ha ők tényleg összeraknak valamit. Pénzük valószínűleg van, ha sikerül úgy visszaállniuk, mint ahogy a Blizzard régen csinálta, akkor az a helyzet, hogy elképesztő névvé nőhetnek ki újra. Az mennyire durva egyébként, hogy vannak arcok, akik nem egy, hanem mondjuk kettő, vagy még több hatalmas játékstúdiót építenek fel. Igen. Ja, de én személy szerint tökre drukkolok nekik. Úgy két stúdióból áll a cég, vagy hát a Dreamhaven. Az egyik az a nagy projekteken dolgozik, a másik pedig ilyen több kisebb, ilyen kísérleti projekten, játékon már dolgoznak. És akkor majd, tehát ugye a nagyobb játékok azok majd ilyen, azt mondta, hogy Mark Morhaime, hogy ilyen 4-5 évente lehet számítani. A kisebbekre meg hát szeretnének mondjuk ilyen két éves ütemben, ami mondjuk nem rossz. Főleg úgy, hogy nemrég álltak össze újra, tehát hogy itt tavaly... Hát reméljük, hogy nem csak, hogy nem rossz, hanem reméljük, hogy tartható. Tehát reméljük, hogy meg tudják csinálni azt, amit meg szeretnének csinálni. Hát igen, meg hogy így tényleg az a mottója, hogy függetlenül a fejlesztőknek és a játékosoknak egyaránt tetsző dolgokat akarnak csinálni, amik segítenek abban, hogy az emberek jól érezzék magukat ezekben a gondterhes időkben. Jaj, annyira jó lenne, ha sikerülne nekik, és megmutatnák azt, hogy amit meg lehetett csinálni a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, azt a mentalitást, ezt meg lehet csinálni most is. Én ezt annyira szeretném látni egyébként. Hát én szerintem az emberi szupportjuk, mármint úgy értem, hogy a játékosok bizalma, játékos így ezeknek az megvan. Tehát az már egy tök jó alap. Emellé már csak egy jó játékot kell rittyenteniük, és így szerintem helyben vannak. A dolog egyébként, tehát emlékszel, így pár hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, talán egy másik téma kapcsán, hogy igazándiból nem az a lényeg, hogy te most így elvakultul hiszel egy cégben, például a Blizzardban, vagy bármelyik aha. másik ilyen stúdióban, hogy így, ó, hát én a Blizzardos játékokat mindig első napos vétel, meg mit vagy a Clay Entertainment-es játékokat, vagy a Mojang-es játékokat. Nem a cég a lényeg, hanem a cég mögött lévő emberek. Igen. Tehát, hogy ez történt a Blizzarddal, hogy így gyakorlatilag kiszálltak belőle azok az emberek, akik ezt az egész szellemiséget így tartották, meg vitték és nyomták, és akkor ami maradt, attól függetlenül, hogy még most is baromi sok tehetséges ember dolgozik ott, csak már nincs meg ez a szellemiség, nincs meg ez a vezetői szinten lévő hozzáállás, és akkor ez érződik. Ez érződik minden szinten kifele. És igen, tehát, hogy abszolút, mindig... nagyon is nagyon fontos, és hogy nagyon reménykedem benne, hogy nem megy el ebbe a gazdasági irányba majd a Dreamhaven. Uh-huh. Ugyanakkor tényleg, amit te is mondasz, hogy tehát láttunk már karonvaljót, én már annyi olyan kis promo e-mailt kaptam indie játékfejlesztő cégektől, hogy az XY ilyen játék, olyan játék veterányai dolgoznak ezen, és akkor így hű, most aztán itt mekkora nagy dörgedelem lesz. És akkor nagyon sokszor nem lett belőle semmi. Hát igen. Vagy semmi nem lett belőle, vagy lett belőle valami, de az meg olyan, aha, oké. Okay. És biztos, aki ott dolgozott rajta, az barom értett, baromira értette a szakmát, csak valahogy a játék úgy nem durrott akkor át, hogy az így igazándiból érdekeljen bárkit is, annál jobban, ez hogy... Egy ilyen példát tudnék mondani egyébként, ahol konkrétan ez történt, hogy csak nem lett annak ellenére, hogy elméletileg nagy neves játékok fejlesztőit rángatták bele, vagy nagy neves játékok fejlesztőit találták ki és csinálták, és a végeredmény az egyértelműen hajaz a nagy neves játékra, de nem lett jó. Vagy nem lett annyira jó. Melyik? Nekem most, ami először eszembe jut az első jön, amivel találkoztam, az a Planetary Annihilation. Hú, igen. Ott is ugye a ami Total Annihilation-nek a készítői álltak össze újra. Igen. És így... És hogy egyszerűen nem lett annyira jó. Hát, de nem érted? Nem kellett felfrissíteniük ugyanazt a formátumot. Érted, amikor így azt a játékot, megláttam a trailer videóját, hogy így a Supreme Commander, meg Total Annihilation, jó, ez egy hülye szó, magyarul nem tudom kiejteni. De hogy... Annihiláció. De hogy így megcsinálják ebből ezt a játékot, és akkor ilyen bolygókat lőhetsz bele a másikba, mondom, hú, wow! És aztán így csak nem. Elkezdtem vele játszani, nem mondom azt, hogy nem játszottam vele jó pár órát, de úgy tényleg nem adta a játék. Tehát, hogy nem volt meg benne az a plusz, amire azt érezted, hogy hát ezt úgy összerakták, hogy így minden a helyén van, és így nem bírod letenni, és várod, hogy a következő mérkőzést elindítsad, és így nem volt meg benne. Aztán persze mások szigorúbban bántak el vele, hogy ez egy szar, hogy nézze már ki, meg hogy fut már, meg mi ez, de... Tehát igen, láttuk már ilyet. És mondom, én rendszeresen kaptam a múltban legalábbis olyan e-maileket, hogy így emlékszem rá, hogy így írták benne, hogy így tételesen felsorolva, hogy melyik játéknak az ilyen olyan grafikusa, fejlesztője, meg nem tudom, miért dolgozik a projektben, ami papíron baromi jól hangzik, de ha maga a játék az ilyen középszerű lesz, akkor igazándiból nem érünk sokat. Igen, és a játékfejlesztés továbbiakban is csapatmunka, meg nagyon sok dolog befolyásolja, mint mondjuk az egy szemfejlesztő. Szóval, kemény kérdések. Én nyilvánvalóan most így azt mondanám, tudod, így itt üldögélve, így azt mondanám, hogy ha valaki meg tudja csinálni, akkor ez a Blizzardos csapat az. Tehát, hogyha valakik képesek arra, hogy újra felépítsenek valamit, akkor ez a csapat az. Hogy ez így lesz-e, nem lesz így, hát majd kiderül. Tehát majd megtudjuk. Jobb. Óvézik-e bárki? Nálunk a community-ben egyébként elég sokan overwatchoznak rendszeresen. Én is egy ideig nagyon rajta voltam az overwatchon, de hogy mostanra már nem igazán. De hogy én még vannak azért ott nézőink. Nekem biztos, hogy vannak nézőim, akik aktívan játsszák. Jó kis overwatch. Ja, jó régen nem telepítettem. Hát az sajnos az nem az én világom. Az Overwatch. Jó játék, meg minden, de FPS, szóval esélytelen vagyok benne. Úgy gyors. Ó, ezt engedd el. Az Overwatch egyébként szerintem még az FPS, ahol meg lehet, tehát ahol még így könnyebben fel tudod pikkelni a lövöldözést. Igen, Tomi, például te jutottál eszembe, hogy te majdnem tehát hogy szerintem majdnem minden héten játszik Tomi, és nem egyedül játszik, az biztos, igen. Jó, Overwatch. Ja, ő veretti nagyon keményen. Szokott kirakni highlight-okat is, highlightokat. Twitterre. League of the Game-eket. Most kedvem lett letölteni. Az van egyébként, hogy kedvem van néha letölteni, letöltöm, játszok egy pár meccset, általában így a nézőkkel, és aztán így elég. Tehát aztán így törlöm, kell a hely, csá. Most jön az Overwatch 2, kíváncsi leszek majd, nyilván. Igen. Viszont nagyon sokan, tehát az Overwatchban nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy toxikus. Hát én most mondjuk így toxikusság alatt, ugye nemrégiben volt alkalmam nekem is kipróbálni a Fall Guys-t, amire te mondtad, hogy hú, hát ott valami nagyon külön toxik emberek vannak, ilyen speciális módon toxikus emberek vannak, és igazán volt, tehát, hogy én nekem a toxikus, az tényleg az a nagyon hardcore kurva anyázódás az. Nem, amikor... a toxikus nem csak erre használjuk, az már a nagyon-nagyon, tehát, hogy az a toxik ennél azért nem kell annak ennyire élesnek lennie. Hát jó, csak nálam ez az, ami úgymond így kilengeti a mércét. Tehát az, hogy ott van egy emberke, aki csak ugye a játékmechanikákat felhasználva szivatja a többieket, hát ez szerintem tök okés. Minden toxikus egyébként, aki direkt árt a többieknek, úgyhogy neki nem feltétlenül van belőle előnye. Érted? Tehát, hogy azért az így is toxikus. Jó, mondjuk 3,5 éven keresztül rastoztam, szóval igazából nekem már az inger küszöböm nagyon-nagyon magasabb van a toxikusságra. Én loloztam, de az utóbbi időszakban lolt már abszolút chat némítással. Tehát, hogy az így nem megy. És akkor így eléggé ezen kedek egyébként. Csak nyilván közben meg rossz, mert amúgy meg lehetne beszélni, meg taktika, meg mit tudom én. De hogy az is ilyen, ott olyan örjöngések vannak, meg olyan legyen rákos a mindenkit, a mindenért, tudod, is így állsz, hogy oké. Ha vigyen el a rák, a devlába máne. Jó, és közben nyilván mi is rendszeresen toxikusak vagyunk, tehát mi például a Tarkovban az ilyen, tehát lelövi valaki egy csapattársunkat, és akkor így riktig kivisszük a cuccait, csak azért, hogy ne kapja vissza a biztosítótól. Tehát, hogy így tudod, kiviszem, lehet, hogy 10 annyiért tudom eladni, mint amennyit ér, de akkor is elviszem. És így kész, nem kapod vissza, meg így elmenekült el, de megkeressük és megöljük. De jó, de érted, tehát, hogy ez a játék része, nem? Az, amikor így effektív a játékon kívüli dolgot viszel be, hogy még így megkesedítsd a napjátszat. Tarkovban hála az ének nem lehet, nincs in-game chat. Azt kéne még in-game chat pörögjön. Hát a Rászban volt. A Rászban volt in-game chat, és ráadásul voice chat, ami olyan, hogy ilyen közelség alapú, de azt hiszem a izében is valami ilyesmi van, a Tarkovban is, hogy ilyen közelség alapon hallod a neszeket meg mindent. De amikor ott így állsz bent, és akkor I'm friendly, open the door, és akkor így ott kushatsz a haveroddal, és így tudod, hogy valami köcsög az, aki be fog jönni, és így szétver mindent, és akkor így egy olyan 10 percig így megpróbálja ezt a pszichológiai hadviselést, hogy open the door, I'm friendly, és akkor így visszaszólsz annyit, hogy no, és akkor így, fuck you, I will fuck your mother, és így elkezd ott anyázódni angolul, vagy ahogy éppen tud. Hát ahogy gyönyörű. Éppen tud, igen. Az gyönyörű, de volt már olyan is, aki valaki jött, hogy épp ott játszottam, és akkor már így voltak fönt videók, hogy VX-el meg tudtak találni az emberek, és akkor egyszer csak így építkezek, egyszer csak ott valaki elkezdett döngetni az ajtót. És akkor ilyen kis vékonyka hang, így Csonti, engedj be! Csonti, engedj be! Mondom, szia! Én nem szeretnélek, nem ismerlek. Azt mondja, engedj be, kurva anyád! És akkor ezt így ment 5 percig, aztán utána a háttérből, te Géz, akkor te mit csinálsz itt? Hogy beszélsz ott a képen? És akkor így eltűnt a felébe. Tehát így, Istenem, olyan jó szituációk voltak azért. Szóval én már így ezt a toxic kifejezést így immun is vagyok rá. Tehát így... Ja, jó, de te amúgy is izé vagy. Tehát így te amúgy is így leszarod a világot körülbelül. Vagy nem is tudom, nem ez a jó kifejezés, mert tényleg nem ez a jó kifejezés, de te maga vagy a nyugalom. Hát fel tudod kúrni videójáték még mostanság is, de kb. Az egy olyan 10 másodperc, aztán egy elszáll. Tehát amikor így... Nem érted, hogy ez miért történhetett meg a játék által, és akkor... De a játék, tehát sose játékos, hanem játék. És akkor úgy utána azt úgy lerendezem magamban. Jaj, valamit elvesztett. Ja, itt van. Szóval visszatérve Tesdára, még ez a jövő zenéje ki fog derülni, hogy mi, meg hogyan, meg hogy működik, meg mit tudom én. De egyelőre ez még bármelyik irányba mehet. Én személy szerint egyébként tényleg nagyon drukkolok a Microsoftnak, elsősorban azért, mert nyilván ha valami jó, egészséges irányban sikerülne neki sikereket elérni, akkor az egész játékiparnak jó. Kettő, vagy legalábbis lehet jó, aztán megnézzük 5 év múlva, hogy jó-e valóban. Kettő, az ő előfizetős rendszerük tényleg kezd pretty vonzó lenni. Mm-hmm. Tehát, hogy ők így nem spórolnak semmin az előfizetés rendszer tekintetében. Az összes többivel az volt eddig az érzésem, tudod, hogy így oké, van ez az előfizetős rendszer, de közben az az érzésed, mintha úgy igazán nem akarnák, tehát megjelenés után nincs benne azonnal a játék, csak mit tudom én, tudod, később, meg ilyenek. A Microsoft meg így, ja, Flight Simulator, tessék, itt van az elő, tehát így, hogy azért azt így, azért az így, ebbe beleállnak ők keményen, és ők teljes válbedobással állnak át erre a gazdasági modellre. És ez a másik, hogy közben pedig nem 6,5 millió különböző van. Tehát ha most tényleg sikerülne még más ilyen előfizetéseket is belehúzni, akkor nem az lenne, hogy összesen van rengeteg ilyen előfizetésed, hanem van egy ilyen előfizetésed, ami lehet akár drágább is, mert egyébként a Microsoftnak az 5000 valahány száz forintos legnagyobb csomagja, az azért az elég drága, de simán lehet, hogy megéri abban az esetben, ha tényleg elég a felhozatal benne. És így, hogyha szépen egyre újabb és újabb stúdiók kerülnek alájuk, akkor van rá esély, hogy elég nagy legyen a felhozatal. Én személy szerint annak örülnék, hogyha felvásárolnák az Electronic Arts-ot, és akkor talán kiadnák a Black and White 1-2-t újra normálisan. Csak ezért. Úgyhogy Microsoft, légy szíves, Electronic Arts, Black and White. Köszi. Meg Activision. Activision-től nekem nem kell semmi, úgyhogy ezt opcionálisra meghagyjuk. Jó lesz. Az Ultimate Monopol helyzetet szavazzuk itt már meg a Microsoft. Mobilon szeretnék játszani, de még nem annyira szép és stabil a végeredmény. Hát de gondolj bele, Microsoft megvenné az Electronic Arts-ot, akkor így mi lenne? Övék lenne a Sims. A Sim City, Command and Conquer, Black and White, mindegyik Star olyan Wars, gyönyörű szépen halad mostanában. Need for Speed. Igen, tehát, hogy szerintem ez egy kifejezetten jó deal lehetne nekik ebből a szempontból. Dead Space, de jó. Csinálhatnának jó horror játékokat megint. Single player horror játékokat. Ja, küldjünk e-maileket a Microsoftnak, hogy kiket kéne megvenniük. Legyünk mi a gazdasági tanácsadók. Egy Electronic Arts-ot, ha megvenné, na, buszjegyre kéne. Hát vagy nem kell az Electronic Arts-ot, jó lesz az Electronic Arts-nak az ilyen fölöttes anya vállalata, ha van olyan. Annak van egyébként olyan, mint az Animax a Bethesdának? Nem tudom, hogy működik. Nem tudom, hogy ők hogy működnek. Vagy vegyétek meg azt. Na, segítek. És akkor hát, ha mást is nyertek vele, mint az Electronic Arts-ot. Most amúgy is jön a Dune mozifilm, egy új Dune játék a Microsoft kiadásában. Egy jó Dune játék bárkinek a kiadásában, csak fontos, hogy jó. Igen. Várom a Dune-t egyébként. Ja, azért én is lehet elmegyek poziba, ha akkor még nem lesznek bezárva a mozik úgy cakkompak decemberre. Vagy mikor jön ki? Hát... ha nem is, akkor is valószínűleg olyan időpontban megyek, amikor nem megy a kutya sem. Tehát, hogy... Ja, hát vagy ilyen privát. Belem a legutolsó vetítést. Micsoda? Hát most egyre jobban nyomják ugye ezeket a privát moziterem vetítéseket, ugye pont emiatt, mert akkor oda csak a kis leppeddel elmész, aztán egymást lepezitek. Jó, én is leppeddel akarok találkozni, köszönöm. Azok is tüsszenthetnek. Ja. Mert nyilván nem lehet ezt tudni. Na mindegy, majd kiderül, szívesen megnézném moziba. Most nagyon régen nem voltam moziba, de egyébként ugyanez elmondható arra is, hogy nagyon régen nem voltam boltba sem. Szóval... viszont a fülorgégés szemnél ott már hetente járok, nagyon jó vagyunk. Ez fontos. Igazi haverkodás ez. Ó, de is mond. Múlt héten mentek gyerkőccel orvoshoz, és a 2 évessel 2,5 órát vártak, mire megjött az orvos a rendelésre idő. Időben nem, csak 2 órával később, mint ahogy kiírták. Az igen. És tehát, hogy mit csinálsz egy 2 évessel 2 órán keresztül a váróban című történet, és aztán jött oda egy másik 2 éves körüli, és el tudod képzelni. Tehát, hogy amikor az egyik ordított, addig a másik volt nyugtön, aztán amikor a másik megnyugodott, akkor a másik rákezdte az ordítást. Jaj. És akkor addig anyuka töltse ki ezt a lapot. Oké, addig megfogja a gyereket? Hát azt persze nem. Addig a gyerek addig átrendezi a rendelőt, vagy valami. Tehát, hogy így... Na jól van, mivel játszunk mostanában? Én HD-sz, kőkeményen. Ennyire? Csak? És kizárólag? Nem is játszott-e semmi újat? Én se? Talán újat azt játszottam. Mindjárt meg is nézem. Játszottam, hát igazániból két kisebb játékkal, plusz elővettem a Below Zero-t most hétvégén. Hogy? Jött valami új, vagy... Hát igazándiból tavaly áprilisban játszottam vele utoljára, ilyen február környékén jelent meg a Below Zero Early Access-be Epic Store-on, és aztán... 19-ben, igen. Aztán játszottam vele pár héten keresztül, és hát olyan volt, mint a Subnautica eredetileg, amikor kijött Early Access-be, tehát volt benne kb. 2 órányi content, aztán jó napot. Aztán most ugye eltelt ezóta másfél év, és kíváncsi vagyok, hogy így mit pakoltak bele azóta. Uh-huh. És nem rossz. Azt kell mondjam, nem rossz. Jó, hát az ilyen párbeszédek, meg ilyen sztori részek, azok így ki vannak belőle vágva még, hogy ne lőjék le a poént. De amúgy, tehát brutálisan jó kis DLC lesz abból is. Úgyhogy most egy kicsit félve újra elővettem, hogy mi lesz, és be tudott rántani. Early Access DLC fejlesztés, azért az mi? Tehát, hogy az, hogy a DLC-hez hamarabb félsz hozzá, mint hogy elkészülne, de várjál, ez külön is játszható, nem? Ez külön is játszható, igen. Jó, tehát ez nem olyan, mint ha tényleg csak egy, azért az elég kemény, mint ha tényleg csak egy DLC lenne a hamarabb. Fú, az azért elég kemény lenne egy DLC-t előre hozzáférhetővé tenni. Hát figyelj, láttuk már hasonlót is, vagy rosszabbat. De hogy én most így evvel kezdtem el így próbálkozni, és így, kellemes. Amivel viszont így játszottam új játék, és így nagyon jó pofa, az a Townscraper. Uh-huh. Ami... Lesz róla videóba játszás, mert akkor... Mindjárt lövök valamit. Nem keresek videót. Mindjárt lövöm is. Tehát Townscraper. Lényegében egy ilyen városépítős játék, szó szerint. Annak hangzik. De ez a zen városépítős játék. Azt kell elképzelni, hogy ilyen kis kockánként egyesével puttyogtatod az építőelemeket és a házikókat egymásra. Uh-huh. És ezek így folyamatosan így összeállnak mindenféle és építészeti alkotásokká. És ja, ez nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Iszonyat fun. Van egyébként valami más játékmechanika is benne? Bármi semmi, más? Vagy csak... Semmi. Puttyogtatsz. Puttyogtatsz és építkezel. És próbálsz érdekes alakzatokat kialakítani. Tehát, hogy ez egy ilyen kis zenjáték. Így leülsz és chill, és puttyogtatsz és építgetsz. És közben folyamatosan én nekem az volt a tapasztalatom, hogy próbálja úgy kialakítani ezeket a struktúrákat, házikókat, hogy ténylegesen a valóságban is tehát megálljanak a helyükön. És annyit kell tudni a játékról, hogy ezt egy talán svéd építész-programozó készítette, ilyen proof of concept jelleggel. Tehát ez nem is annyira játék, mint egy inkább játékszer. Tehát, hogy, igen, ez így van. Tehát, hogy így akar csinálni egy ilyen kis programot, ahol így ilyen házakat lehet véletlenszerűen építeni, generálni, és akkor ez lett belőle, és akkor kidobta Steamre. És így nagyon jó pofa. Tehát, hogy így észre se vettem, és akkor így másfél órán keresztül így puttyogtattam egy ilyen kis kastélyszerű dolgot benne, és így, ja, megy, ez jó, jó pofa. Tehát, hogy ez... Mennyire dobta ki Steamre? Micsoda? Mennyiért dobta ki Steamre? 5 euró. Aha. Tehát, hogy így abszolút baráti áron van. Hát a játék tartalomhoz képest nem. Tehát azért... Jó, hát nyilván láttunk már tartalmasabbat is 5 euróért. De hogy egyébként azért ha játékként tekintjük, akkor azért az is elég sok. Ja, de én személy szerint tök sokat kaptam már tőle így a magam részéről, és kicsit beletekerek, hogy így miket lehet belőle kihozni. Csináltam egy ilyen kis izét, timelapse-et így a végén. Egy hátránya van, hogy tényleg mindent egyesével kell puttyogtatni, tehát nincs az, reklám, whatever. Hát meg hogy nincsenek emberek, meg nincs kaja, meg se, tehát nincs semmi, amivel dolgoznod kéne, tehát hogy igen. Ha tövegesen lehet puttyogtatni, akkor legyünk őszinték, akkor elmenne a lényege a dolognak. De nem, tehát hogy az, hogy most itt például az látszik, hogy próbálok egy ilyen alapot kialakítani, és ott aha, egyesével kell végig kattingatni azt a sok kis cellát, ami mondjuk egy ilyen kis túl azért tök jó lenne, hogyha mondjuk ezt így meg lehetne csinálni, hogy így megcsinálod a körvonalakat, és akkor így kifested, mint hogyha egy pénybe lenne, vagy bárhol. Tehát, hogy ilyen apró kis könnyítés, mert az is tök oké, hogyha valaki végig akarja puttyogtatni, de hogyha valaki mondjuk gyorsan akar kialakítani egy ilyen nagy placot, akkor arra mondjuk tök jó lenne egy ilyen eszköz, egy ilyen ecset. Hát inkább az a kérdés, hogy miért akarnák kialakítani nagy placot gyorsan? Hát azért, hogy utána ráépítsél sok házikót, vagy még több placot. Még több placot? De olyan... A világ placát. De ilyen tök jó dolgokat láttam így a neten, tehát hogy valaki így megpróbálta lemodellezni Velencét, iszonyat jól nézett ki, vagy így megpróbálta... Igen. És igazániból mondom, egy ilyen kis kedves aranyos program, sokat nem tervez vele az alkotó, tehát még egy-két ilyen eszközt úgymond bele akar tenni, aztán jó napot. Azt írták egyébként sokan, hogy ők is tökre ülnének, hogyha mondjuk emberek járkálnának benne, tehát nem kell az emberekkel semmit csinálni, csak hogy kicsit, hogy ilyen élettel telibb legyen. Aha. Az egész. Már az egyébként hangulatában valószínűleg egy csomót dobna rajta. Kicsit beletekersz, hogy ebből a városból mi lesz? Ja, persze. Ez egyébként egy ilyen ötszörös gyorsítás, tehát hogy ezt ilyen fél óra alatt követtem el. Mondom, ilyen tök jó formációk jönnek ki belőle. És akkor úgy voltam vele, hogy ez érdekes, nézzük meg, és akkor így úgy... Körbeértél, akkor automatikusan kigenerált egy kertet. Tehát így nagyon sok az ilyen automatikusan megy. Generált dolog van benne, amit csak bizonyos esetekben hozhatsz elő. Ez is például egy nagyon mókás dolog benne, hogy ezeket így kitapasztalt, hogy különféle formákat hogyan hozhatsz elő benne. Aha. És mondom, az egészre rájön még ez a kis mediterrán hangulat, tehát ilyen kis téglaházak. Jó, ez mondjuk tényleg elég kis aranyos, így ez elszityögni vele. Ajaj. Úgyhogy én a Townscaperről pütyögtem egy jó adagot. És valószínűleg még üres óráimban néha fogok is. Meg ezt is oda lehet adni a gyerkőcnek. Igen, ezt valószínűleg oda lehet. És csak nézegeti, hogy mi történik. Igen, így puttyogtat, és akkor így építettem egy tázat, építettem egy házat, de jó. Szóval így mondom, ez egy ilyen kis kellemes aranyos program volt, amivel így el voltam. Nagyon kinéző város lett a vége azért. Ó, és ez még semmi. Kattingattál, és így az egészet generálta. Elmutatok egy másik formációt. Csináltam ilyet is. Ez meg ugyanaz a videó, csak más pontokon. Ilyen kis szektorokból, vagy egymásra pakolva, akkor csináltam, pillanat, csak be kell töltsön. Akkor ez egy ilyen felhőkarcoló akart lenni, így meg akartam nézni, hogy milyen magasra lehet fölmenni. Aha. És jó magasra lehet. Szerintem nincs is limit a magasságba. Csináltam ilyen felhőkarcolót. És reklám. Ja. Elképesztő, hogy YouTube mennyi reklámottól. Mondjuk én most prémium használó vagyok, úgyhogy most épp nem prémium felhasználó, vagy nem tudom. Most épp nem találkozok velük, de hogy előtte azért ilyen olyan piszok mennyiségű reklámot tolt, hogy az valami hihetetlen. Hát most igen, nagyon-nagyon tolják. Na itt ennél például az volt az izgi, hogy ez a lépcső. Ez a fölfele lépcső, ezt így előhozni benne. Aha. Jó kaptatós. néz ki. És mondom, ilyen formációkat előhozni benne. Tehát ilyen abszolút terápiás jellege van ennek a játéknak. Hát ez olyannak tűnik, igen. Ez ilyen abszolút terápiás, nem? Tényleg, van, hogy ki is próbálom. A gyerkőc így keresztül akarja fejelni a falat éppen, mert nem bír magával, akkor leültetem ez elé. Mi történik? Csak nem fejeli keresztül a monitort. Reméljük, hogy nem. Hát én is nagyon remélem. Na, mesélj, te mivel játszottál? Fű, én nekem kettő olyan játék van, ami nagyon említésre méltó. Az egyik az Among Us, ami most ugye nyilván megint ilyen hatalmas világi menőség, ez gyakorlatilag egy gyilkosos játék. Igen. Tehát, hogy a játék nagy része és a játék igazi fanját nem feltétlenül a játék adja, tehát itt a játék inkább csak egy lehetőség arra, hogy a haverjaiddal játsz. Hogy kijön ez a beszélgetős vonal. Tehát egy kicsit úgy kell elképzelni az Among Us-t, hogy az egy ilyen fenszín megépített akadálypálya, ahol lehet izgalmasan fogócskázni. Tehát mondjuk izgalmasabb, mint egy normális fogócska. Tehát nem tudom, láttad ezt a világbajnokság jellegű dolgot fogócskában, ami nyilván izgalmasabbá teszi a fogócskát. Tehát hogy alapvetően kommunikáció skillek kreálapul ugye a játék, aki esetleg valamilyen oknál fogva nem ismeri, és az elmúlt időszakban egy kő alatt élt. Ez egy ilyen többjátékos co-op/versus multiplayer, mert hogy mind a kettő benne van, egy űrbázison, űrhajón vagy bázison vagyunk, ahol űrhajósok teszik a dolgokat, és űrhajósoknak kell feladatokat teljesíteniük, viszont az űrhajósok között vannak árulók, mindig vannak árulók, ők a gyilkosok ugyebár, és mindenki így tud dolgokat, tehát mit tudom én, a normális űrhajósok, azok így csinálgatják a feladatokat, kap a játéktól mindenki egy sor taskot, és ezeket a taskokat kell csinálni. Ezek ilyen általában ilyen végtelen pitiánér dolgok, tehát nem arról van szó, hogy ezek lennének nehezek, van, ami nem feltétlenül annyira egyszerű, de hogy nem arról van szó, hogy ezek lennének nehezek, mit tudom én, vigyél üzemanyagot a hajtóműnek, kötögesd össze a kábeleket, ahol megsérültek a kábelek, húzd le az igazolókártyádat, lőjél aszteroidákat. És akkor van egy ilyen listája mindenkinek feladatokban, és akkor ugye ezeket csinálgatják, kivétel a gyilkosok, az imposztorok, akiknek az a céljuk, hogy lecsökkentsék a legénység létszámát az ő létszámukra. Tehát, hogyha kettő imposztor van, akkor nekik az a céljuk, hogy kettő legénység tag legyen, mert akkor nyernek. Ez, nekik is vannak eszközeik, ilyenek például különböző szabotázsok, lehet szabotázsolni dolgokat, lehet szobákat szabotázsolni, és akkor bezárulnak az ajtók, és akkor nem tudnak ott mondjuk átmozogni az emberek, lehet különböző fontos szerkezeteket szabotázsolni, és akkor annak van valami hatása, tehát mit tudom én, ha az oxigéngenerátort szabotázsolod, vagy azt így mondják, szóval az oxigéngenerátort teszed tönkre, nem is kell ott lenned hozzá, akkor oda kell menniük, és meg kell javítaniuk. Ha ez nem történik meg, mert mondjuk mindenki azt hiszi, hogy majd valaki más megjavítja, akkor meghalnak. Ha a hajtómű, akkor az is overcharge-ol. Ha a lámpákat kikapcsolod, akkor csak sötét lesz, és akkor nem látnak. Tehát van egy csomó ilyen eszközöd, és gyakorlatilag az a célod, hogy megöld a játékosokat. Erre nyilván az is egy szabotálod. Igen, szabotálod. Köszönöm. Ez a szabotálod, ez nagyon fura hangzott. Köszönöm szépen, szabotálod. Szóval erre nyilván van a legegyszerűbb eszköz az az, hogy mellé állsz, azt levágod a fejét. ami nyilván egy nagyon jól működő eszköz, csak lehet egy csomó probléma a dologból, de hogy alapvetően lehet, bizonyos időközönként, nem tudsz akármikor, ilyenek. És adott időközönként, ami nem idő, inkább eseményhez kötött, akkor, ha valaki talál egy hullát, és riportol egy hullát, vagy akkor, ha valaki összehív egy ilyen emergency meetinget, ilyen vészhelyzeti megbeszélést, rácsap a középen egy adott helyen a gombra, mindenkinek egy ilyen vészhelyzeti megbeszélése van, akkor elkezdenek a játékosok egymással beszélgetni. De hogy ez így normális kommunikáció, tehát nem, mit tudom én, csak emótok, meg ilyenek, hanem ha együtt játszol olyanokkal, akikkel együtt játsz, akiket ismersz, vagy Discordon össze tudtak ülni, akkor Discordon, ha nem, akkor pedig az in-game írós cseten. Mindenki elkezdi mondani, hogy így mit talált, mit látott, nyilván a játékosoknak, nyilván a crew-nak, a legénységnek az a célja, hogy a lehető leghatékonyabban kommunikáljanak, a lehető legtöbb információ kiderüljön, azok a lehető legpontosabbak legyenek, lehetőleg ne induljanak el vakvágányokon, lehetőleg ne történjen semmi ilyesmi, hanem szépen, tételesen beszéljék át, hogy mi történt. Közben nyilvánvalóan az imposztoroknak az a célja, hogy ez ne így legyen, mert abban az esetben, ha teszem azt, mondjuk nem ők ölnek meg valakit, hanem kidobnak valakit, tehát a legénység tagjai megbeszélik, hogy kidobnak valakit a légzsilipen, és kidobnak valakit a légzsilipen, nekik az is jó. Tehát nem kell, hogy ők öljék meg a dolgokat. Úgyhogy ilyenkor ilyen így megy a gyakorlatilag egy kommunikációs játék, ráadásul nem is akármilyen. Tehát, hogy így nyilván attól függ, hogy kikkel játszol, mert vannak, akik ilyen vérpistikeként szavazgatnak össze-vissza az első pillanatban, de ha szépen tudsz taktikázni, beszélgetni, mert mondjuk hajlandóak rá többiek is, akkor igazából ilyen tök izgalmas, ilyen, és te merre jártál, arra nem járhattam. Tehát, hogy így, csak egy nagyon jó példa, az volt szerintem nálam eddig a kommunikáció csúcsa, amit sikerült elkövetnem. Nem nyertem meg egyébként azt hiszem a kört, mert az elég lehetetlen volt, meghalt én voltam az egyik imposztor, és meghalt a másik imposztor. És három legénységi tag úgy döntött, hogy ők együtt mozognak mindenhova. Uh-huh. Őket akkor nem lehet megölni, mert akkor a többiek látják, hogy te megölted az egyiket. Az nyilván a legnagyobb para, ha közvetlenül látják, főleg az még nagyobb para, ha kettő ember látja, mert nem mondhatod azt, hogy mit tudom én, az egyik azt mondja, hogy te megölted azt a izét, és levágtad a fejét, de hát nem igaz, hát te voltál, tehát hogy ott így el tudod játszani még azt, hogy ha csak ketten vagytok, akkor gyakorlatilag visszaverheted ezt a támadást, hogyha ugye van elég lélek jelenléted, és elég gyorsan kapcsolsz, akkor ezt így visszaverheted ezt a támadást, mert nem látta más. Viszont ha még egy ember van, az nagyon para. Úgyhogy megöltem valaki mást, aki valahol másút volt, de tök egyértelmű volt, hogy valószínűleg én vagyok, mert én mentem arra, én jöttem onnan. És ennek ellenére valahogy sikerült a kommunikációt úgy csavarni, hogy kidobtak valakit abból a hármasból, akik mindenhova együtt mentek. És azért egyébként, mert egy pillanatra nem mentek együtt valahova. És sikerült az eseményeket úgy csavarni, hogy kidobjanak valakit. Thanos szálemmel van azért elég komoly kapcsolata, de mind a kettőnek ugyanaz az alapja a gyilkosos játék. És akkor ugye nyilván közben mászkálsz, a crew az akkor nyer, ha sikerül megfelelő mennyiségű feladatot végrehajtani. Tehát ahogy hajtod végre a feladatokat, töltődik felfele a csík, ha megfelelő mennyiségű feladatot végrehajtasz, akkor nyert a csapat. De hogy itt már ilyen a vége felé, tudod, ilyen mindenféle taktika. Tehát hogyha alapvetően senki se szeret bemenni olyan szobákba, amikor mondjuk vészhelyzet miatt javítani kell, senki se szeret bemenni olyan szobákba, ahol csak egy ember van rajta kívül. Mert bemegy, és lehet, hogy ez a másik gyilkos, meghal. Ha ott vannak már ketten, akkor tök szívesen bemegy, de hogy lehet, hogy mind a kettő gyilkos, de annak már kisebb az esélye. Nekünk például volt egy körünk, ahol mindenki halálnyugodt volt, mert négyen vagyunk ott, úgyhogy az az Isten nincs, hogy a gyilkosságok történjenek. Apróbb technikai részlet, hogy nem számoltak azzal, hogy két gyilkos volt jelen, ami kettő gyilkolási lehetőséget jelent. Levágtuk a fejét, és aztán elsétáltunk. A gyilkosok mehetnek ilyen szellőzőkön keresztül, és vigyázni kell arra, hogy mikor ugrasz ki a szellőzőből, mert lehet, hogy valaki meglát, és azt nyilván nagyon nehéz letagadni. Szóval, hogy Van egy alapvetően stabil játékmag, játékmechanikákat tekintve, ami egy alapvetően jól működő, minimális grafikai igényű cucc. Tehát telefonon ingyenes a játék egyébként. És ilyen tényleg ilyen kis minimális grafikai igényű dolog. Fut bárkinél, és közben egy olyan játék keveredik abból, hogy ki kicsoda, ki árulja el, aki csodát, és hogy közben ilyen teljes fapofával, tehát hogy mit tudom én viszonylag rendszeresen csinálom azt, hogy gyilkos vagyok, hogyha valakire véletlenül terelődik a gyanú, akkor csak lökök egy picit a beszélgetésen. És az már bőven elegendő lehet, hogy magam helyett bedobom őt a vonat alá. Lehet a játékot úgy játszani, hogy az emberek látják, hogy akit kidobtak, az mi volt, de ez nem annyira izgalmas, úgyhogy mi általában úgy játszunk, hogy nem látják az emberek, hogy akit kidobtak, az ki volt. Úgyhogy ilyen... Egy tényleg egy tök izgalmas, tök jó kedélyű kommunikációs játék, ahol azért megy egymással az üvöltés. Tehát, hogy azért itt ilyen barátságok remegnek meg útközben. És randomokkal próbáltad? Vagy csak ismerősökkel? Nem, csak és kizárólag szervezéssel. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye én alapvetően streamelem a játékot, és ha valakit beengedek a streamembe beszélni, akkor ezt ismernem kell. Tehát, hogy alapvetően amit én játszottam, az mindegyik kör ilyen szervezet volt, ami nagyon nehéz emiatt, mert nagyon sok ember kell. Tehát 6 főtől jó a játék nagyjából, 8-tól ideális, azt hiszem. Tehát, hogy azért tényleg össze kell hozni hozzá embereket, mindenkinek rá kell érnie. Ilyenkor nyilván az a legjobb, meg most nyilván ez azért könnyű, mert most egy rengeteg streamer játsza, meg mit tudom én, de hogy ilyenkor ezek olyan szeánszok, hogy összejönünk 10, és abból mondjuk 8-9 ember streamel amúgy. És aki a nagy multi-twitch linket, aztán akinek van elég erős hardvere, az nézi a 8 streamet, akinek nincs, az csak váltogat, mit tudom én. És így elég rendesen össze vannak ezek a streamek szervezve, ami nyilván hozza magával a kikivel nem akar játszani, kikit nem kedvel, érted? Tehát az a rész, ami engem végül is fáraszt, szóval én ezért nem nagyon szervezgetek Among Us streameket. Egyet szerveztem, és aztán nekem az úgy elég volt. De hogy közben végtelen fan, nézők is nagyon szeretik, és egyébként maga a játék, az nem szuper bonyolult. Nyilván benne vannak ezek a mechanikák, tehát ilyen, tudod, ilyen, az ilyen aranyos szépségek, hogy például az imposztor nem csinál feladatokat. Tehát, hogy az imposztor nem tud oda menni és elkezdeni csinálni a feladatokat. Viszont ha tudod, hogy melyik feladat mennyi ideig tart, akkor úgy tehetsz, mint a csinálnád. Akkor oda mehetsz, és tehetsz úgy, mintha csinálnád a feladatot. És aztán egy csomószor elcsúszik ilyenen, hogy mit tudom én, szerintem Hunter az imposztor, azt hiszem pont Hunter bukott ilyenen, nem vagyok benne biztos, mondta egy Viki, hogy szerintem Hunter az imposztor, egyszerre érkeztek az aszteroida lövöldözős feladathoz, ami egy nagyon hosszú, ő majdnem mindent eltalált azonnal, Hunter mégis sokkal hamarabb elment, mint ő. És hogy valószínűleg akkor fékelte a feladatot, tudod? És akkor így vannak ilyenek, meg, tehát egy ilyen olyan kis apróságokon lehet lebukni. Egyszer majdnem lebuktam imposztorként azon, hogy a másik imposztor beaktiválta a lámpák szabotálását, és én nem vettem észre, hogy ez be lett aktiválva, mert nekem nem lett sötétebb, mint másik imposztor. És akkor így, és így beszélgetés közben néha így az ember, vagy mit tudom én, van olyan egyébként, hogy szabotálsz valamit, és aztán segítesz a megjavításában. És eleinte, amíg nem voltunk azért egy kicsit, én még mindig nem vagyok rutinos játékos, de amíg egy teljesen rutintalan idióták voltunk, akkor például Dave-nél, ha valaki vele együtt javította meg azt, ami elromlott, akkor az teljesen biztos, hogy nem volt imposztor. És akkor így tudod, ez így gyakorlatilag az imposztorok annyit csináltak, hogy abban a körben, hogy a legelején valamit szabotáltak, megjavították Dave-vel együtt, és ők onnantól teljes biztonságban voltak, De David levezette, hogy ők biztos nem lehetnek. Aztán mit tudom én, szintén David látszott arra mostanra, hogy van olyan biztonsági kamera, és akkor lehet nézni a biztonsági kamerát, de a kamera jelzi, hogy valaki van-e, tehát hogy valaki nézi a biztonsági kamerák képét. De mostanában mindig ott van, úgyhogy az imposztoroknak mostanában az első köre az az, hogy elsétálnak a biztonsági kamerához, és Dave nyakát elvágják. Vagy legalábbis, amikor jött az utolsó stream vége felé voltunk, akkor így csak így tudod, hogy biztos, ami biztos alapon, Dave nyakát elvágjuk, mert abból nem lesz nagy probléma. Abba hiba nem lesz, igen. Igen, abból még csak volt gond, hogy Dave nem élt. És akkor számtalanszor van olyan, hogy kiszavazunk nem imposztorokat, tehát ilyen számtalanszor, tudod, így valami alapján így ráugrunk. Tehát a kedvencem az az, hogy nagyon sokat játszottunk amerikai szerveren, mert stabilabb, mint az európai, de nagyon nagy a ping. Úgyhogy simán kialakult olyan a szituáció, hogy az egyik játékos azt hitte, hogy a másik kergeti, mikor a másik játékos azt látta, hogy ő van elől, és az egyik játékos kergeti. És tudod, csak egy ilyen játékhiba miatt gyakorlatilag két crewmember úgy egymásnak esett, hogy nem volt más megoldás, mint biztos, hogy biztos mind a kettőt kidobni. Igen, gyanús, gyanús. Jaj, ez nagyon jó. Tehát, hogy számomra tényleg az az elképesztő, hogy egy ilyen egyszerű koncepciót csak átvisztek videójátékba, és így megy, mint az állat. És de a még viccesebb az, hogy ez egy 2018-as játék. Egy 2018-as, úgyhogy most valaki elővette, valószínűleg elkezdte streamelni, és azóta csak így ráugrott mindenki. Papi például, paplovag, olyan hazugságokat tol, hogy tehát, hogy ilyen olyan Holy, ő olyan kommunikált, ő nagyon szereti ezt a szerepjátékos vonalat, ugye ők is D&D-znek meg, a GTRP-t is nagyon szereti, olyan szövegeket tol, hogy, és ez a legviccesebb benne, egyébként azért lesz benne nagyon vicces content, mert én mutolva vagyok, hallom őket, de közben a chattel tudok ugye külön beszélni. És amikor így állok, hogy nem hiszem el, hogy mit lehazudja a csillagokat az égről, és amúgy szemrebben és nélkül elmetszette a torkomat az első adandó alkalommal, amikor egymás mellett álltunk, és nem elég, hogy elmetszette a torkomat, de kidobatott érte valakit. Tehát, hogy ugye van olyan, nyilván lehet csinálni olyat, hogy elvágod valaki torkát, teriportolod azt, hogy megtaláltad a hullát, és igen, bemártasz valaki más, aki végig ott állt a szobában. Az látszik, hogy ki riportolt kit? Nem embert riportolsz, te eseményt riportolsz, és aztán elmondod. Az látszik, hogy ki riportolt. Igen. Aha. Mert azt láttam, hogy így nagyon szeretik az embere, a gyilkosok saját magukat riportolni, úgymond. És akkor ezáltal gyanú az... Mert akkor egy ilyen, nálunk van egy ilyen szabály, ezt nem tudom, hogy mások mennyire tartják, nálunk az beszél először, aki riportolt. Tehát, hogy tudod, amikor a beszélgető szakasz jön, ami nagyjából egy ilyen másfél perc minden ilyen riport után, nálunk az ott az a szabály, hogy az beszél először, aki riportolt. Ami azt jelenti, hogy ha az riportolt, aki amúgy gyilkol, akkor ő előbb mondhatja el, hogy mi az ő álláspontja, és a másik az csak utána kontrázik rá, hogy de hát ez hazugság! Jaj, szóval a játék zseni. Sajnos szomorú, szomorú, hogy rengeteg ember kell hozzá, de ez a játék zseni. Egyszerűen fantasztikus. Remek, remek móka is egyébként. Igen, tehát hogy így felfedezzük a gyerekkorunkat most így 2020-ban videójátékokban. Sajnos kell hozzá némi ismeretet. Mi például az utolsó streamer beálltunk arra, hogy egy pályát spamelünk, mert kell pályaismeret, és kell hozzá olyan, hogy tud mondani, hogy elektrikában volt, vagy engine, lower engine, értetted, hogy így mond ezeket, mert eleinte, amikor így, hol láttad a hullát? Hát, és tudod, amikor így nem tudja elmondani valaki, hogy elmondja mondjuk, hogy mik vannak a közelben, de hogy így nem tudja mondjuk így a kafetéria, meg így a dolgoknak a nevét, akkor azzal rengeteg időt lehet húzni, és rengeteg idő megy el feleslegesen. Uh-huh. És egyébként például így mint imposztor rá lehet feküdni ezekre a dolgokra, amikor úgy érzed, hogy valamiből ilyen időhúzás jön, akkor így gyorsan tudod, így betaszol még egy információt, amitől még jobban összekavarodnak, és akkor el is ment a szavazás a szükséges összes idő. Nagyon jó. És közben nyilván pici aranyos kis extrák, ilyen kis saját kalapod lehet, meg tudod, ilyen kis vásárolhatsz plusz cuccokat az embereidre. Oh no, az a kártyás nekem nem megy. Ja, látom rajtad azért a ruszki sapka, befigyel rajtad. Az avatárod. Igen, meg nyilván piros ruhában vagyok. Nyilván. Nyilván. Úgyhogy ja, elég flash ez a játék amúgy. Jaj. Ja, most egyelőre lemondták a második részt. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tart, mert azért kicsit félek, hogy ez így el tud kopni. Mondjuk ez, szerintem ez talán kevés, tehát hogy az elkopás után is még többen fognak vele játszani, mint előtte, az biztos. Most azon gondolkozom, hogy így mondjuk a izével mi a helyzet, a Fall Guys-zal. Jövő héten jön a izé. Olyan mémek vannak ez a játékhoz, a kedvenc, amikor a Fall Guys karakter így mondja, hogy elvettél tőlem mindent, és erre a Among Us karakter így, dehogy is, a taskomat csináltam elektrikában. És ez ilyen teljesen alapvető válasz körülbelül mindenre, hogy így, te vagy a gyilkos, de úgyis a taskomat csináltam elektrikában. És tudod, ilyenkor jön a jó, és mi volt a taskod? És minél többet játszol, ugye addigra már el tudod mondani azt, hogy mi volt a task, akkor is, ha egyébként nem azt csináltad éppen. Jaj. Jaj, zseniális. Daj, ez a játék zseni egyébként. És olyan kis szösszenet, érted? 4 euró? Azt hiszem. Igen, 4 euró. Négy euró. És így nyilván kell hozzá csapat, tehát hogy csapat nélkül én, tehát hogy én ezt randomokkal nem játszanám soha. Bár mondjuk randomokkal is azért vannak ilyen viccesek, tehát a szintén mém, a elnevezte magát R-nek az egyik karakter, vagy így levegőnek, így magyarra fordítva, és akkor így valaki beírja, hogy láttam levegőt mozogni a szellőzőn keresztül, és akkor így tudod, így beírja a levegő, hogy így működnek a szellőzők. ezt csinálják a szellőzők. És hogy ezzel lehet, hogy csak bőven elég ideig offra rakod őket, hogy... Jaj. Jaj. Fádom, nagyon fun. Arra leszek kíváncsi, hogy mikor látjuk videójáték formájában mondjuk a fogócskát. Vagy a bújócskára azért volt példa az utóbbi években azért, de mondjuk a fogócskát, vagy számháborút. Volt valami kártyás játék, ami fogócskára ment rá. De igen, egyébként. Nyilvánvalóan akkor lesz ez jól kitalálva, Hát a fogócskában ugye nagyon fontos az, ha valaki gyorsabb. De hogyha valami olyan taktikával össze lehet rakni. Szóval ja, ez egyszerűen zseni. És én nagyon örülök, hogy ekkorát megy amúgy, és hogy ennyire élvezik az emberek. Mondjuk, ahogy nézem, azért egyre több külföldi streamer már lakja lefelé. Sajnos. De nem baj. Tényleg nagyon, nagyon szórakoztató. Nagyon-nagyon szórakoztató. Jó, mondjuk szénnél játszották, tehát bizonyos streamerek ideálltak, azt így tolták csak azt. Mert én külföldikre gondolok, Magyarországon nem tudom, Magyarországon is Magyarországon voltak sokan. Szénné játszották, mert tényleg szórakoztató. És aztán nyilván az, hogy erősen függ attól, hogy kikkel játszol, meg hogyan, mert simán lehet, hogy semennyire nem szórakoztató. Tehát, hogyha például az megy, hogy minden kör elején valaki bekiált egy nevet, mindenki rászol, az mindenki kivágja, senki nem kommunikál egymással, nem adnak át információkat, akkor meg tökre nem az. Nem, hát ezt egy stábbal a legjobb játszani. Ahogy te csináltad, tehát így összerántottad az ismerősöket, és akkor ott egymást amúgy is ismeritek, és akkor így oltjátok meg egymást így normálisan is. Hát igen. Akkor még ha egy játékot is kaptok alá, akkor aztán ott mi megy. Tehát hogy így, ez már külön poénfaktor. És mondod, tehát zseniális az alapötlet. Hogy így ja. Gyilkosos játék, aztán így legyen belőle egy program. És hogy volt a Town of Salem is, csak a Town of Salemnek nem volt közben a játékban igazi interakciód. Tehát, hogy már mint úgy értem, hogy ott nem kellett in-game is csinálnod dolgokat, ott nagyjából csak így el voltál, bizonyos értetted, hogy... És ráadásul ugyanez az ákombákon figura van benne, mint most a Fall Guys-ba. Így az időzítés is pont jó. Hasonlítanak. Szóval a Town of Salem egyébként a végére szerintem iszonyatosan bonyolultá vált. Tehát ezt nem lehetett így könnyen felkapni, azt játszani. Ebben nincs olyan, hogy érted, te gyilkos vagy, te orvos, az orvosok ezt látják, te mit tudom én, újságíró, úgyhogy te éjszaka bepikelsz valakihez. Érted, ilyenek nincsenek, tehát vagy látod, vagy nem látod. Ja, de komolyan. Nem azt mondom, hogy mesterre lett valaki egy pár meccs alatt, de hogy elsajátítja pár meccs alatt. A másik játék, amivel játszottam, és ami valószínűleg jobban izgat sokakat, az a Squadrons, a Star Wars Squadrons, ami most jelent meg, és ez gyakorlatilag egy vadászgép szimulátor Star Wars-os köntösben. Itt azért nyilván van a szimulátort, ezt egy ilyen kis fenntartással kell fogadni a szimulátor kifejezést ebben az esetben, mert a Star Wars univerzumában szimulátort építeni teljesen felesleges, ugyanis vadászgép módjára működik az újhajó. Szóval, hogy ez nem lesz egy az egyben super easy, vagy super easy egy szimulátor, de hogy egy szimulátorosabb űrcsata játék. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom ennyi idő alatt megmondani egyértelműen, hogy mi a véleményem a dologról. Azt tudom mondani, hogy messze nem annyira egyértelműen átütően pozitív élmény, mint amire gondoltam, hogy lesz. No. Viszont voltak erős módosító tényezők, meg erős frusztráló tényezők, amiket nem tudok lesz, amik nem tudom, hogy befolyásoltak. Tehát, hogy számtalanszor éreztem azt, hogy frusztrál a játék, számtalanszor éreztem azt, hogy frusztrált vagyok emiatt, viszont azt hozzá kell tenni, hogy akkor még nem voltam dokinál, és átkozottul fájt a fülem. Végig. Tehát, hogy ez egy 5 órás stream, és az 5 óra alatt végig fájt a fülem, ami valószínűleg rátett az idegrendszeremre valamit. Szóval érted, kevésbé széles mosollyal tudott tolni ezt az egészet abban az esetben, ha elképesztően árkádhoz nincs közelem? Nincs. Nem is annyira szimulátor, mint az Elite Dangerous. Tehát, hogy nagyjából úgy kell elképzelni, mint ha mondjuk a Battlefront 2 űrcsatái és az Elite Dangerous között lenne a játék. De hogy mármint egyébként nagyon szigorúan, ugyanis itt például már van energia management, fegyverek, shieldek, hajtóművek között, ami ugye van az Elite Dangerous-ben is, de hogy például nincsenek nagyon külön fegyverrendszerek, meg ugye nincs fellemozgás, tehát hogy konkrétan az űrhajók nem tudnak ugye felfele meg lefele menni, hanem csak előre, meg hát érted, tehát gyorsulni meg lassulni tudsz. Szóval valahol az Elite Dangerous és a Battlefront 2 közé raknám, ha ezek közül kell választani, akkor egy lehelletnyivel közelebb a Battlefront 2-höz, de csak egy lehelletnyivel közelebb. Ilyen pont ilyen félúton gyakorlatilag. Nekem közben nagyon-nagyon hiányzott az Elite Dangerous-nek az űrcsatái, mert az Elite Dangerous-nek az űrcsatái azok sokkal taktikusabbak emiatt. Szóval, hogy nagyon frusztrált az a játékban, hogy alapvetően nem könnyű amúgy. Először a második legnehezebb nehézségi szinten indultam, ott gyakorlatilag amit talál ott meghalsz. Tehát, hogy az ilyen kínszenvedés volt. Ettől függetlenül meg lehet csinálni nyilván, csak nehéz, és az azért az dolgozza az ember idegrendszerét. Aztán lejjebb vettem, az meg túl könnyűnek tűnt, szóval valószínűleg vissza fogom rakni, nem is feltétlenül lesz számít. Még csak nem is az űrcsaták, csak dogfightoltam egyébként PvP-ben, és abban az a helyzet, hogy ez nem annyira izgi, mert ott így megpróbálsz valaki mögé kerülni és lőni. A sztori az, ami kérdéses. Szóval nekem az volt a tervem, hogy én a birodalommal indulok. És itt most a sztori értelmezéséhez és a sztori véleményemhez számítsuk hozzá erősen azt, hogy egy, nem játszottam végig a játékot még. Végig fogom. Kettő, azt, hogy én nagyon sok regényt olvasok, hallgatok a Star Wars világában. Szóval Én az volt a tervem, hogy a birodalommal indulok, mert számomra a birodalom tűnt izgalmasabbnak, hogy ővelük mit kezdenek, ővelük mit csinálnak, őnáluk hogyan fogják ezt majd megcsinálni, mert ugye az a videó, amit például neked is mutattam, az erősen előjelzett egy olyat, hogy megpróbálják ugye megmutatni a birodalom álláspontját, fájdalmát, mit tudom én, és itt hibásan feltételeztem, hogy ehhez valószínűleg megpróbálják a birodalmat egy szerethetőbb dolognak bemutatni. Tehát azt, hogy itt az emberek nem akarnak rosszat, ez már kezd egyértelműsödni, hogy nem akarnak ilyet. Tehát, hogy így viszonylag gyorsan, de ezen kívül egyébként, ha haladsz a sztoriban, akkor nem te döntöd el, hogy melyik oldalon vagy, hanem a birodalommal indul a sztori, és aztán egyszer csak átültet lázadó vadászgépekbe. Hmm. És amit eddig csináltam, az túlnyomó többségében lázadó sztori volt. A lázadó sztori az alapvetően az, amit így ki tudok ebből az érából következtetni, vagy amit így ki tudtam volna következtetni eddig is az előtudásommal kapcsolatban. Konkrétan a Starhawk projekttel foglalkozunk, ami Csonti neked valószínűleg az ég egyet a világon semmit nem mond, ami pontosan ugyanígy van valószínűleg a nézőink 99%-ának. Ez egy nagyon fontos csatahajója az új köztársaságnak. Gyakorlatilag ez az, ami segített a birodalmiakat visszaszorítani, és utána kiűzni az ismert régiókból. Nagyon izgalmas történetek vannak ezzel, tehát például a 7. részt te láttad? Az megvan Rey csillagrombolóba? Tudod, ahogy ott szánkázik, meg Millennium Falconnal repked egy csillagromboló roncsban. Igen. Na, az a csillagromboló roncs, az konkrétan úgy került arra a bolygóra, hogy egy Starhawk rákapaszkodott, és lerántotta az égből. Tehát, hogy vonónyalábokkal befogta, mert ez egy ilyen heavy cruiser egyébként, egy battleship. És nagyon erős vonónyalábai vannak, szétlőtték a hajtóművét, és egyszerűen a hajó maga megfogta vonónyalábokkal, és egy ilyen John Cena mozdulattal így átpördítette maga fölött, és földhöz vágta gyakorlatilag. Szóval, hogy alapvetően, ha a regényeket, meg ilyeneket ismeri az ember, akkor ez a vonal, ez teljesen ismerős, de ehhez vannak ilyen legendák, amiket soha nem ismertünk nagyon, vagy nem legendák, de tört, amit csak így a könyvekben mesélnek egymásnak. Tehát, hogy például a birodalom feloszlása után lázadók elfoglaltak csillagrombolókat. És azokat a csillagrombolókat bedarálták, és azokból épültek ezek. Tehát, hogy konkrétan azokból lett a nyersanyaguk. És hogy mi a fejhallgató anyakamon, így hallom Csontit jelenleg, én nem vehetem fel most a fejhallgatót. Szóval most például a lázadókkal részt vettünk egy olyan küldetésben, ahol elraboltunk egy csillagrombolót. Hmm. Ami nyilvánvalóan, mivel te csak vadászgépeket vezetsz, ezért végtelen nő nem volt annyira izgé. Tehát, hogy így oda mentél, azt mondták, hogy lőd a pontot, lőtted a pontot, azt mondták, hogy lőj másik pontot, lőtted a másik pontot, megjelentek a csapatszállítók, védd a csapatszállítókat, megvédted a csapatszállítókat, és aztán azt mondták, hogy most várj. Mert a gyalogos egységeink épp foglalták el a csillagrombolót. És addig te vártál. És akkor jöttek TIE Fighterek, védd meg a csillagrombolót, és megvédted a csillagrombolót. De hogy így alapvetően nem annyira szuperizgi, alapvetően küldetéseken, küldetések közbeni beszélgetéseken és küldetések közötti eligazításokon tudsz tájékozódni arról, hogy mi van. Meg hogy így mi a sztori. Egyelőre ez a lázadó vonal, amennyivel találkoztam, ez egy extended tutorial volt. Tehát, hogy még 5 órát streameltem, ebben mondjuk azért 1 órát másfelet azt már multiplayerben, de hogy a 4. óra végéig még mindig tanulgattuk használni a dolgokat, ami külön extrán izgalmas, hogy annyi gomb van a játékban, hogy nem lehet rábindolni a hotasomra. Ráadásul egyébként, ami itt egy hatalmas hiba, és szerintem egy hatalmas hiba ilyen esetekben, valamiért nem engedi a játék, vagy csak még én nem találtam meg. Elméletileg engedi a játék azt, hogy külön megkülönböztesd azt, hogyha hirtelen nyomod a gombot, vagy ha hosszan nyomod a gombot. De hogy nem engedi például azt, hogy megnyomsz egy gombot, és aztán megnyomsz egy másik gombot, és attól az más csinál. Tehát nem lehet azt beállítani, hogyha mondjuk megnyomom a hatos gombot, akkor a joysticken lévő kis joystick, aminek nem tudom mi a neve, kis Maribó, azzal mondjuk állíthass külön azt, hogy az energiapajzsok energiáját előre vagy hátra irányítod, mert amúgy a játékban lehet állítani azt, hogy az energiapajzsok energiáját hátra vagy előre irányítod. Ugye attól függően, hogy te támadsz éppen rágyúkra, vagy mögüled lőnek rád. De ezt nem lehet megcsinálni, úgyhogy hotason már erre nincs gomb, mert sajnos egyébként az a kis pöcök, amit erre használnék, az amúgy az energiát irányítja a fegyverrendszerek, shieldek és hajtóművek között. Szóval, hogy ez ilyen fura, ez ilyen kérdéses, hogy ez így be fog eljönni, tehát, hogy egy kicsit még dolgozni kell ezen az egész hotas meg irányító rendszeren. Gyakorlatilag nekem eddig ez a kinyújtott tutoriál, ez végig csak olyan dolgokat dobogatott fel, hogy mik nincsenek bebindolva. Tehát, hogy és nem dobja fel, hogy mi nincs, hanem csak kiírja, hogy kritikus dolgok nincsenek bebindolva. Én meg ülök a TIE Fighterembe, és így ez egy rossz hír. Mi az a kritikus dolog? Előveszem az irányítást, a kiosztást, és gyakorlatilag a dolgok 90%, jó az nem, de hogy mondjuk a dolgok 50%-a nincs bebindolva. És itt el így állsz, hogy és most a tutoriál ezen szakaszában melyik lenne a fontos? Mit tudom, hogy eltek van arra rendszer, hogy külön tudj fegyvereket menedzselni, tehát külön tud állítani, hogy melyik oldali lézerfegyvereid lőnek, damage output optimalizálás tekintetében. És így állsz, hogy well, én húzom a ravaszt, és tyú-tyú-tyú-tyú-tyú. Tehát, hogy kicsit fura egyébként, hogy hova akar pozícionálni a dolog most ebben a casual és szimulátor vonalon is. Tehát, hogy ebben sincs feltétlenül még teljesen. Nyilván majd, ha játékosok ráülnek sokat, és játszanak, akkor ez majd összejön. Szóval a sztorira kicsit visszatérve, épp most értem át a birodalomhoz, és a birodalomnál ugye nyilván sokkal izgibb dolgok, tehát hogy sokkal izgibb dolgokat lehet mutatni az épp vesztésre álló, egyébként rossz fiúkról, akiknek az a sztoriuk, hogy ők mindig túlerőben voltak. Sokkal izgalmasabb történeteket lehet elmesélni, mint a győzelemre álló jó fiúkról, akik világéletükben jó fejek voltak. És maga a játék az ilyen kis pályákból áll össze, egy ilyen kampány formájában, ahol oda-vissza dobál a két frakció között, és van egy multiplayer? Gyakorlatilag jelenleg igen. Egyelőre ezt láttam, hogy így dobál a frakciók között, van egy eligazítás, elindul a küldetés, a küldetésben, ha ugrani kell valahonnan, valahova, akkor el kell menni egy adott checkpointra, és akkor onnan átdob, és ott általában le kell lőni dolgokat. Tehát, hogy ez mind a birodalom, mind a lázadóknál, a birodalomnál egy küldit csináltunk meg, illetve az elején, de a spoiler lenne, úgyhogy ezt nem mesélem el, szóval egy küldit csináltunk meg, nem a prológus tekintetében, az volt, hogy menjünk egy űrbázisra, lőjük szét a védelmét, hozzunk ki valakit az űrbázisról, aki egyébként egy karakter volt, amit ismerhetünk máshonnan, szóval ilyen tekintetben izgi volt, és azt a hajót kísérjük ki. És közben ilyen tök izgi volt, mert te kísérted a siklót, és így elé beugráltak hajók, meg mit tudom én, de ennek ellenére gyakorlatilag ez történt. A menüben egyébként, amikor a hangárban vagy ilyenek, ott nem lehet sétálni, ott pontról pontra tudsz ugrani, ránézel a... mit tudom én, az ajtóra, ami az eligazítóba vezet, és akkor átugrasz az eligazítóba, tehát ránézel a hajóra, és akkor átugrasz a hajóra. Így beszélgethetsz emberekkel. Nagyon sok nagyon sok, ja, egy kicsit egyébként tekerj majd bele a streambe. Ja, ez is így még az eleje, és itt szkennelni tanulunk. De elég furán működik, mert na mindegy, furán működik. De egy közben a dogfight meg egyébként tök izgi, meg, tehát hogy ezek a részek, ezek így tök izgik. Ja igen, és még egy dolog, ami miatt nem tudom megítélni, hogy én voltam-e frusztrált, mert nagyon frusztrált voltam az irányítással, viszont a stream végére egyértelműen kiderült, hogy rángat a hotasom. Tehát, hogy plusz jeleket ad ki a hotas, ami miatt szét kellett szednem. És át kellett húznom egy pár kábelt, és össze kellett raknom újra, de hogy ez a streamben ez még nem, és emiatt Nagyon nehéz úgy lőni pontosan, ha rángat a hotas, de hogy amúgy is nagyon nehéz pontosan lőni benne hotassal. Tehát, hogy az egész stream alatt az volt az érzésem, hogy örülök, hogy lehet hotassal menni. Tényleg nagyon örülök neki. De hogy van tényleges előnyöm hotassal, egérbillentyűzettel szemben? És aztán kipróbáltam egérbillentyűzettel, és az nem biztos, hogy van előnye, de hogy nincs az egérbillentyűsnek se előnye velem szemben, az viszonylag biztos, mert az sem ilyen, tudod, odafordul, ahova húzod az egeret. Hanem ahogy húzod az egeret, abba az irányba fordul. Szóval, hogy nem tudsz ilyen 360 noszkóban tudod valakit fejbe lőni, aki a hátad mögött áll. Szóval egyelőre még nekem nagyon-nagyon sok kérdésem van a játékkal kapcsolatban. Holnap folytatni fogom, de hogy egyelőre még az az érzésem, hogy teljesen teljesíti azt, amit ígértek, de mindenhol egy kicsit többet szerettem volna tőle. Mi a hajók kérdés, ugye most kérdezték csetem, mi a helyzet a hajókkal. A hajók nagyon régóta egyértelműen tisztázva vannak, hogy négyféle hajó per frakció. Egy-egy support hajó, ez a lázadóknál az úszárnyú, a birodalmiaknál őszinte leszek, nem tudom, hogy mi a neve, de az a hajó, amelyik csapatszállító TIE Fighterként funkcionál a Rogue One-ban, ami viszi a Death Troopereket. Egyébként pedig lázadóknál X-szárnyú, A-szárnyú, Y-szárnyú, birodalmiaknál TIE Fighter, másik, meg TIE Bomber, Advance talán, TIE Advanced, nope, nem a TIE Advanced, a TIE, ha Istenem, mindegy, amelyiknek előre lógnak, az elfogó vadász TIE Fighter, valaki biztos. Valami táj. Valami táj, de hogy Reaper. Táj csirke. Ja, az a csapatszállító neve, bocs, a TIE Reaper, a csapatszállító, teljesen igazad van, azt hittem a másikra mondod, és ez biztos, hogy nem TIE Reaper, de akkor lehet, hogy te fogod tudni a másiknak a nevét. És az van, hogy ezekről a hajótípusokról viszont még nem tudok eleget, mert nem játszottam eleget. Tehát, hogy így support hajózni, Interceptor, TIE Interceptor szerintem. Igen, igazad van, chat. TIE Interceptor. Igen, a TIE Interceptor. És akkor nyilván egyébként azok a különbségek, amik amúgy benne vannak a játék, a Star Wars univerzumban, benne vannak itt is, a TIE Fightereknek nincs shieldje. Tehát, hogy ott nem is tudsz energiát adni a shieldnek, mert annak nincs shieldje. Viszont cserébe nagyon gyorsan tudsz energiát pakolni a hajtóművekre. Az általában a kövérgázzal való eliszkolás. Hogy lehet egy ilyen, tehát most csak így univerzum szempontjából, tehát van pajzs technológia. Hogy lehet valamit megcsinálni pajzsok nélkül, amikor szinte mindennek van pajzsa ebben a világban? Az egyszerű, hogy ez teljesen logikátlan amúgy, hogy ezt válassza a birodalom, de amúgy a sztoriban meg van írva, hogy miért. Mert pici, könnyű és manőverezhetőek a gépek. Tehát, hogy azok túlmanővereznek mindent. Gyakorlatilag, de nagyon fura közben, és ugye nyilván ebben benne van az, hogy most ez megint Star Wars lore, ne haragudjatok, én nagyon könnyen csúszok ezt Star Wars lore-ba. Kicsit többet vártam, de ezt a hajókat, az van amúgy, hogy nincs egy darab tétele sem a játéknak, amivel kapcsolatban hazudtak volna. Nincs. Minden tudható volt. Tudható volt, hogy ez nem tiplás, tudható volt, hogy multiplayer központú, pontosan tudható volt a hajók típusa. Mert hogy listára pontosan. Tehát, hogy ez az a játék, amire soha senki nem mondhatja azt, hogy, de tényleg nem, tehát nem lehet jogosan azt mondani erre a játékra, hogy downgrade, vagy többet ígértek, vagy mást ígértek. Abszolút pontosan az történik, amit ígértek. A kérdés az, hogy ez egyébként összességében egy jó élményt ad-e. Nekem ebben az első streamben nem adott egyértelműen jó élményt, de sajnos tényleg is való, hogy be kell látnom, hogy nem voltak jók a körülmények. Tehát, hogy én személy szerint egy kicsit túl hype-oltam magamat a dologra, és nagyon fájt a fülem. Ja, és nem működött jól a hotasom, amit a stream végére vettem észre. Ettől függetlenül egyébként pontosan lőni, az nem egyszerű. Pontosan lőni, mert ugye ez nem az, ami elég szabadon veszi a lövést, és azért a végére, amikor tehát gyakorlatilag a 4 óra stream, tehát mondjuk a stream első 4 órájában még csak állítgattuk azt, hogy milyen érzékenységen érzékelje a hotast. Érted? Tehát, hogy mennyire legyen. Tehát úgy indultunk, hogy a maximális lehetséges érzékenység 50%-áról indultunk, és 10-nél álltam meg. Tehát 10-re mondtam azt, hogy jó, ez így jó lesz. És még ennek ellenére is rengeteget kell benne tanulni. Tehát amikor készültek erre a játékról videók, amikor valaki azt mondta, hogy ilyen 2-4 óra játék után ő még csak azt érzi, hogy karcolgatja a felszínt, karcolgatja a felszínt. Nem játékmechanikák tekintetében. Tehát nem úgy érzem, úgy értem, hogy valahonnan előrántunk még egy játékmechanikát, amiről nem tudunk. Tudunk róla, csak nem használjuk. Vagy tudunk róla, csak nem gyakoroltuk be. Van egy játékmanőver, a driftelés, amiben így driftelni lehet az űrhajóval. Tehát ilyen nagy sebességgel ilyen fura manővereket végrehajtani. Azt, hogy ennek a taktikai szempontjából hol lesz értelme, I have no idea. Elképzelésem sincs, de begyakoroltuk. És hogy ez van, hogy gyakorolgatod, tehát hogy mit tudom én, nekem most nincs elég finoman állítva, finoman beállítva a hotasom, úgyhogy nálam csak maximális energiákat tudok pakolgatni. Tehát mit tudom, maximális energiát a hajtóműre, maximális energiát, érted, és akkor minden más minimumra vesz. De hogy egyébként a játék alkalmas arra, hogy ezt finomabban állítsd. Hogy ennél egy picit többet szeretnék a fegyverre, de maradjon valami azon a shielden. Érted? Ugyanúgy, hogy az Elite Dangerousben ez megcsinálható. Igen. Hogy megpróbálták összerakni Easy to Learn, Hard to Master-re, és ez valamilyen szinten sikerült is, csak talán nem lett annyira Easy to Learn. Nekem egyébként az a benyomásom volt az alapján, amit így elmondtál, hogy, tehát, hogy tényleg így próbálták ezt az Elite Dangerous feelinget így beletenni, tehát hogy egy ilyen tényleg Star Wars-os űrhajó szimulátor legyen. Vannak mechanikák, amik onnan is igazad van egyébként, tényleg vannak, pont egy olyat mondtam, de hogy inkább flight simekhez szokás ezt hasonlítani. Elsősorban azért, mert a Star Wars-ban úgy repülnek a vadászgépek, mint a vadászgépek a valóságban, mert nem ismerik, hogy működik a fizika. Nem, szóval azért, mert nem érted, mert a Star Wars-nak ilyen a fizikája. Szóval inkább flight simekhez hasonlítják általában. De hogy a Star Wars-nak az egész hangulata, meg minden, az inkább egy ilyen kazuálabb lövöldét igényelne szerintem. Abszolút. Tehát, látványosabb, és könnyebben irányítható. De ez csak az én véleményem. A másik dolog... Lehet, hogy igazad van, és lehet, hogy sokkal fanabb lenne. Én arra azért nem feltétlenül raknék ki játékot, mert ott van a Battlefront-nak a Space Battle módja, ami egyébként egy casual, easy to learn, easy to master egyébként űrlövölde, és egyszerűen elenyésző a játékos bázisa a normálishoz képest. Tehát, hogyha korábbi adatok alapján akarsz csinálni a játékot, kiadni külön a Battlefront űrcsatáit egy másik játékban, az nem lett volna működőképes. Hát meg a másik dolog, hogyha már így elmegyünk ebbe a flight sim szimulátor érzésvilágba, akkor nekem az úgy sokkal logikusabb lenne, hogyha nem csak ilyen pályáról pályára történik meg ez a szimulátor, hanem úgymond van egy ilyen perzisztens világ, egy ilyen rendes világ, ahova tényleg te döntöd el, hogy éppen hova repkedsz, vagy éppen ahova küldetések szólnak, de hogy van felépítve kvázi úgy, mint az Elite Dangerous-be egy világegyetem, a Star Wars világegyetem, és akkor hogy azon belül repkedhetnél, és ha akarnál, akkor te mondjuk csak így elugrak a Naboo-ra, egy picit repked, de aztán majd megcsinálom a küldetést, de úgy megnézem a Naboo-t, hogy úgy minden rendben van a légkörbe. Kettő szignifikáns problémám van a dologgal. Az egyik, hogy ez nem egy 60 eurós játék, és nagyon érződnek ezek a falak, amiket azért hagytak benne, mert nem is akarták triplásnak megcsinálni. A másik, ami inkább lore jellegű, szignifikáns különbség, hogy az Elite Dangerous-ben ott te egy ilyen magadura vagy, egyéni vállalkozó, fullon katás, emberke vagy, aki pontosan oda szaladgál, ahova akar, pontosan azt csinál, amit akar, ha van pénze, van űrhajója, ha nincs pénze, nincs űrhajója. Itt viszont mind a két frakció az egy hadsereg. Agyon vernek, ha elviszed a vadászgépet. Tehát, hogy egy hadseregben a vadászgépekkel, tehát ha például te egy anyahajón szolgálsz, akkor nem mászkálsz el megnézni az arab félszigetet abban az esetben, ha nem mondták azt, hogy felszállhatsz. Tehát, hogy itt azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem Luke Skywalker vagy, meg nem a srác, aki jaj, hát elvitte az X-szárnyút, beleállította egy mocsárba, de tudod mit, nem baj, mert ő egyébként egy Jedi. Megkapod a küldetésed, és oda mész. Úgyhogy nekem ez az open world dolog, ez ebből egyáltalán nem hiányzik. Amúgy az életemből egy open world Star Wars játék, abszolút, de hogy ez a játék, ennek szerintem nem kéne annak a játéknak lennie, és nem is akar soha, már csak azért sem, mert amúgy multiplayer központú. Méghozzá PvP központú. Nem úgy kell, nem az a multiplayer központú, hogy együtt játszunk egy MMO-ban, hanem az, hogy 5v5-ben bemegy 5 birodalmi, 5 lázadó, és szétlövik egymást. Általában egyébként szerintem izgalmasabbak azok a játékmódok, ahol küldetés sorozatot csinálsz, mint mondjuk a Battlefrontban egyébként. Hogy tudod, hajókat kell megsemmisíteni, ha azokat megsemmisítetted, mehetsz tovább, csak ugye én ezekhez még nem jutottam el. Ennyi játék idő után. Úgyhogy értem, és tényleg az nagyon jó lenne, nagyon tényleg fantasztikus lenne, de ez a játék tényleg nem az, és nem is akar az lenni. Nekem most már csak egy gondolatom maradt ezzel kapcsolatban, hogy így az elmúlt 5-8 évben az EA az gyakorlatilag csinált Star Wars-os RPG-t, csinált Star Wars-os FPS-t, és csinált Star Wars-os ilyen űrhajós lövöldét. Tehát, hogy mindegyikre megvan az engine, megvan a motor, megvannak az assetek. Ezeket össze kéne gyűrni egy játékba, hogy egy ilyen seamless átmenet legyen. Tehát, hogy így van egy karaktered, lehet Jedi, lehet nem Jedi, mész ott a világban, tápolod, úgy, mint a... Hogy hívják a Jedis játékban, amivel most tavaly télen jött ki, most már nevét se nem tudom. De te se? Order. Tehát, hogy van egy Fallen Order. Fallen Republic, de mindig Fallen Republic jut eszembe, de tudom, hogy nem Fallen Republic, hanem igen, Fallen Order. És akkor, ha akarsz, akkor FPS-be puttyogtathatsz, ha akarsz, akkor TPS-be lövöldözöl meg Jediskedsz, és hogyha akarsz, beszállsz egy űrhajóba, és akkor mész a csapattal, vagy éppen oda vezényeled a sereget, ahova akarod, vagy ahova kell, és akkor megy az űrhajós lövöldet. Tehát, hogyha ezeket az úgymond az építőkockákat így összegyúrnák egy játékba, arra lennék kíváncsi. És akkor az egész mögé... Egész tehát, mögé rittyentenének egy open world világot, egy Star Wars-os világot. Teljesen egyetértek veled, nagyon szívesen játszanék egy ilyen játékot, viszont azt hozzá kell tennem, hogy ez a játék nem ez. Ez a játék nem is akar az lenni, és ettől függetlenül ez lehet egy szórakoztató jó játék. Én még nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy én így nagyon-nagyon élem. De ki fog derülni. Tehát, hogy az van, hogy úgy zártam le a streamet egyébként, 5 óra után, hogy ez még bármelyik irányba mehet. Tehát, hogy lehet, hogy elképesztően rácsúszok, és lehet, hogy soha többet nem játszom vele. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy így mindenre, nyilván én is nagyon szeretnék egy olyan játékot, mint amit te mondasz. Nagyon. Nagyon remélem, hogy egyszer elkészül. De hogy az egyébként teljesen biztos, hogy ezt nem 40 euróért fogod megkapni. Hát az biztos. Ez meg egy 40 eurós játék. Tehát, hogy ez konkrétan egy 40 eurós játék. Jó, hát figyelj, az ilyen az már annyi Star Wars-ot lenyomott a torkunkon, igazából ezeket csak össze kéne most már gyúrni, stílusosan össze. Ez abszolút kötni. Így van, ez abszolút így van. Én erre a játékra nem használnám a lenyomott a torkunkon, mert ez, én nekem ez egy kifejezetten üdítő ilyen hozzáállás, ez a mostani játék, mert egyszerűen más, és nem pénzhajhász, mint az eddigi. Tehát a Battlefront 2-s tartjából azért nagyon sokat tanultak. És ez nagyon jól látszik itt. Nyilván azért vannak mikrotranszakciós helyek egyébként, mert festések azért vannak a hajón, meg, tehát, hogy nincs benne mikrotranszakció jelenleg. Pedig egy ilyen játéknak lehet, hogy pont egy ilyennek jót tenne egy mikrotranszakciós rendszer azért, mert ezt a játékot hosszú távon kell játszani, hogy jó legyél benne. Nem leszel jó benne egy óra múlva. Nem leszel jó benne két óra múlva. Érted? Tehát, hogy én abszolút azt tudom mondani, hogy ebben a játékban, ha mondjuk végigjátszod az egész single player-t, akkor lesz elképzelésed arról, hogy hogy mozog a hajód. Vagy hogy mit tudsz megcsinálni a hajóddal, és mit nem tudsz megcsinálni. Érted? És hogy ráadásul fontos. És nyilván ugyanúgy, ahogy egyébként imádnám, ha a Star Citizen működne, imádnám, ha egy Star Citizen jellegű, amilyen játék szeretne lenni a Star Citizen, működne a Star Wars univerzumában, én lennék a legnagyobb rajongó. Ettől függetlenül szerintem mégis van helye csak egy online combat lövöldének. Érted? Ja, nem azt mondtam, hogy nincs helye, én most csak azt mondom, hogy én nekem az lenne egy ilyen logikus lépés, hogyha most már tényleg megvannak a, tehát le lett fejlesztve három különböző stílusú játék Star Wars-ba, hogyha ezeket így valahogy összeollóznák egy játékba, és mindegyiknek a feature-jei, az összes dolog az így egy játékba így rendelkezésre állna, egy komplett világba, ahova tényleg te mész oda, ahova akarsz, és élsz ilyen kalandokat át, amiket te találsz ki. És akkor... Reméljük, hogy eljön az ideje. Reméljük. Én például nagyon remélem. Tehát, hogy... Hát figyelj, a Microsoft lehet megveszi az EA-t, aztán ki tudja. Nem számolhatunk mindenben a Microsoft-tal. Ja. Ja, úgyhogy most egyelőre szerintem még fogunk beszélni a Squadronsról egyébként. Vagy én legalábbis fogok még beszélni következő alkalommal is, mert addigra már biztos, hogy befejezem a single player-t, és biztos, hogy tettem valamennyi időt a multiplayerbe, meg ilyenekbe, úgyhogy nagyjából okés vagyok vele, biztos, hogy jól volt kalibrálva a hotasom. Úgyhogy, ja, és remélhetőleg nem fáj a fülem végig. Úgyhogy megnézzük, majd visszanézzünk. De most tényleg voltak beszélgetések a lázadók oldalán, amiktől kifejezetten falra másztam. Tehát, jó, oké, menjünk. Saján menjünk lövöldözni. A játék telepítése után 8 órával el is kezdjük játszani igazán a játékot. Ez a legszebb. De én tényleg játszom vele, meg haladok. Csak hogy szerintem ez nem ennyire egyszerűen megítélhető. Ja, persze. Jó, hát akkor térjünk vissza rá 2 hét múlva. Ja. Kíváncsi leszek, hogy akkor mi lesz majd a véleményed, hogyha már így beletettél x órát még pluszba. Meg, hát tényleg, tehát hogy az ilyen repülőgép szimulátorok azért igénylik ezt a fajta elköteleződést. Még akkor is, hogyha nem teljesen kemény vonalassak, de ha már így megvannak benne azért ezek a kis apró finomságok, mint például a pajzs erősségének az állításának lehetősége, akkor ott azért már ez egy jó jel arra, hogy egy ilyen 8-10 órát bele kell pakoljad, mire így elkezded érteni, hogy ezt hogy is kéne játszani. Aha, igen. Jó. Jó, akkor erre visszatérünk majd 2 hét múlva. Ja. Ha jó, nem lesz több. Hajó típus nem lesz több. Vagy hát hajóról. Max majd DLC. Ja. Én adnám egyébként. Én az helyzet, hogy adnám. Na mindegy. Ja, ennyi. Nagyjából én ezekkel játszottam meg, hát nyilván a szokásosokkal. Uh-huh. Hát én meg most nagyon mással nem kivételesen, úgyhogy nekem is ennyi volt. HD-s hoztam. De az a játék, tehát hogy az... Tehát, hogy most ott tartok már, hogy az nem csak, hogy az év egyik legjobb játéka, hanem az úgy valaha készült egyik legjobb játékok között benne. Ki kéne próbálnom ezt a játékot, annyira dicséred? Nem hiszem, hogy ez a te stílusod amúgy, tehát hogy... Nagyon jó, nem kell kipróbálnom. Tehát figyelj, izometrikus, hentelős roguelite. Tehát szerintem ez nem a te stílusod, de nem akarnak elrettenteni se tőle. Nézd meg egy-két videót, aztán utána döntsd el, hogy ez neked mennyire feküdne. De hogy maga a játék a zseniális, azt bátran ki tudom jelenteni. Tehát, hogy így A Hall of, a videójáték Hall of Fame-be ott a helye. Szerintem. Tehát annyira együtt van. Nem tudsz olyat mondani, ami hiányzik belőle igazándiból. Vagy hát csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon extra túlzással, és rosszat meg egyáltalán nem. Tehát, hogy így nem tudsz rosszat mondani. Ez tök jó. Objektív rosszat. Tehát olyat lehet, hogy hát nekem ez nem tetszik, meg az nem tetszik a zene, de hogy így objektíven nézve zseniális, és mondom, tehát így nem unom meg, és az, ez az a játék, hogy hiába vittem végig már 50-szer, érted, 50-szer a játékot, ugyanúgy várom a következő ránt, és még mindig tud újat mutatni bőven. Így zseni. Na, viszont mára ennyi volt a CubeCast, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és akkor 2 hét múlva találkozunk ismét. A Squadronsról Viktor beszámol még, hogy milyen volt pár 10 óra játék után a játék, és beszélgetünk majd még videójátékokról, vagy ami jön. Addig is mindenkinek kellemes játékot és jó mulatást kívánunk. Csőke! Sziasztok!